Define Adası. Yazan: Robert Louis Stevenson. Seslendiren: Emirhan Akın. Doğan Egmont sunar. Yaşlı deniz kurdu. Onu sanki dün görmüşüm gibi hatırlıyorum. Uzun boylu ve bronz tenli bir adamdı. Tırnakları kırılmıştı ve bir yanağında beyaz bir yara izi vardı. Amiral Benbow Hanı'nın kapısında belirmiş ve bir bardak rom istemişti. Han babama aitti ve ben Jim Hawkins'te orada garson olarak çalışıyordum. ''Burası işlek bir yer,'' dedi yabancı adam. ''Çok gelen gideriniz oluyor mu?'' ''Çok fazla sayılmaz,'' dedi babam üzgün bir ifadeyle. ''Tamam o zaman,'' dedi adam. ''Burası tam da bana göre. Ben basit bir adamımdır. Tek istediğim rom, domuz pastırması ve yumurta. Bir de gemilerin gidiş gelişini seyredebileceğim şu kayalıklar.'' Bizden ona kaptan diye seslenmemizi istedi ve sandığını yukarıdaki odasına taşımamızı söyledi. Kaptan her gün kayalıklarda dolaşıyor, bronz teleskobuyla uzakları seyrediyordu. Geceleri ateşin yanında bir kayalığa çekilip romunu içiyordu. Her gün yürüyüşlerinden döndüğünde ise hep aynı soruyu soruyordu. Bugün uğrayan denizci oldu mu hiç? Ayrıca gözümü tek bacaklı bir denizci için 4 açarsam bana ayda tek bir gümüş peni vereceğini söylemişti. Bu adam geldiğinde koşup hemen kaptana haber vermeliydim. Şu tek bacaklı adam resmen rüyalarıma giriyordu. Fırtınalı gecelerde rüzgar evimizi sarsarken kabuslarımda sekerek ama inanılmaz bir hızla beni kovalıyordu. Kaptan haftalarca bizimle kaldı. Ardından ayları kovaladı. Hiç ama hiç hesap ödemiyor. Babam da ondan para istemeye korkuyordu. Herkes kaptandan çekiniyordu. Geceleri çok rom içtiği vakitler oturup eski denizci şarkıları söylüyordu. Ölü adamın sandığında 15 adam, yo ho ho ve de bir şişe de rom. İçki ve şeytan gerisini halletti, yo ho ho ve de bir şişe de rom. Kaptan şarkı söylerken herkesin ona eşlik etmesini emreder, kimi zamanlar korkunç fırtınalar, kalasta yürüme ve asılmayla ilgili hikayeler de anlatırdı. Yatağına gidip sızana kadar kimsenin ayrılmasına izin vermezdi. Ona karşı gelebilen tek bir adam vardı. O da Doktor Livesey idi. Doktor bir keresinde yaşlı bahçıvan Tyler'la konuşuyordu. Kaptan sessiz olunması için aniden yumruğunu masaya vurdu. Herkes bir anda sustu. Doktor Livesey hariç. Siz oradakiler sessiz olun diye kükredi kaptan. Bana mı dediniz diye karşılık verdi doktor soğukkanlı bir şekilde. Böyle rom istemeye devam edecek olursanız dünya yakında bir pislikten kurtulmuş olacak. Kaptanın bir anda tepesi attı. Denizci bıçağını çekti ve doktoru onu duvara mıhlamakla tehdit etti. Doktor oturduğu yerden ona dönmek zahmetine bile girmemişti. ''O bıçağı ortalıktan kaldırmazsan seni tutuklatırım.'' dedi. ''Doktor olduğum gibi aynı zamanda yargıcım ve gözüm senin gibi haydutların üzerinde.'' Doktor Livesey o gece kısa bir süre sonra kalkıp gitti. Ama kaptan gecenin geri kalanı boyunca, hatta sonraki gecelerde de sessizliğini korudu. Kara Köpek. Bu olayın üzerinden çok geçmemişti ki ana kaptanı arayan bir yabancı geldi. Annem üst katta çok hasta olan babamın yanındaydı. Kaptansa her zamanki gibi kayalıklarda yürüyüşe çıkmıştı. Bense onun kahvaltısını hazırlamakla meşguldüm. Kapı açıldı ve içeri soluk tenli, üstü başı yağ içinde, sol elinde iki parmağı eksik olan bir adam girdi. Kemerinde bir denizci palası vardı ama kendisi pek de savaşçı bir tipe benzemiyordu. ''Buraya gel evlat.'' dedi bana. ''Dostum Bill burada mı kalıyor? Yanağında bir yara izi vardır.'' Ona kaptanın dışarıda yürüyüşte olduğunu söyledim. Yabancı hemen kapının önünde beklemeye başladı. Fare peşindeki kediler gibi etrafa bakınıyordu. Gözüm onu pek tutmamıştı ama elimden daha fazlası gelmiyordu. En sonunda kaptan içeri girdi. ''Bill!'' dedi yabancı adam. Sesinin cesur ve güçlü çıkması için çaba sarf ediyor gibi gelmişti bana. Kaptan şöyle bir döndü ve yüzünün bütün rengi gitti. Sanki bir hayalet görmüştü. Hadi ama Bill, beni tanıyorsun. Eski gemi arkadaşın. Kaptanın resmen nefesi kesilmişti. Kara köpek, dedi. Kara köpek bir bardak rom söyledi ve ikisi oturup kısık sesle bir şeyler konuşmaya başladılar. İçkilerini götürüp onları yalnız bıraktım. Barda olduğum yerden onları dinlemek için elimden geleni yaptım ama uzunca bir süre duyduğum tek şey mırıldanmalar oldu. Ardından sesleri yükseldi ve kaptan, ''Hayır, hayır, hayır. İşler asılmaya kadar giderse hepimiz asılırız.'' dedi. Ardından korkunç bir gürültü koptu. İskemleler ve masalar devrildi. Çelik bıçaklar çarpıştı ve acı dolu bir çığlık duyuldu. Bir an sonra kaptanın kovaladığı kara köpeğin dışarı kaçtığını gördüm. Omzundan kan akıyordu. Kaptan sendeleyerek içeri girdi. Jim! Diye seslendi bana. Rom! Düşmemek için duvara tutundu. Yaralandın mı? Diye sordum. Rom! Diye tekrarladı. Buradan gitmem lazım. Rom! Rom! İstediği Rom'u getirmek için arkamı döndüğümde birinin düştüğünü duydum. Geri döndüğümde kaptan yerde yatıyordu. Ağır ağır nefes alıyordu ve suratına ölümün rengi hakimdi. Annem koşarak aşağı indi ama ikimiz de ne yapacağımızı bilemez haldeydik. Şansımıza babamı kontrol etmek için Doktor Lewis'i tam o anda içeri girdi. Doktor, o yaralı mı? Diye sordum. Yara mı? Saçmalık, dedi doktor. Bu adam inme geçiriyor. Aynen onu uyardığım gibi. Böyle rom içmeye devam ederse kendini öldürecek. Birlikte kaptanı yatağa kadar taşımayı başardık. Doktor bir hafta boyunca yatağından çıkmaması gerektiğini söyledi. Bir inme daha olursa bu onu kesinlikle öldürebilirdi. Kara leke. Daha sonra kaptana biraz ilaç götürdüm. Halsiz ama bir o kadar da heyecanlı görünüyordu. Jim, dedi. Biliyorsun sana hep iyi davrandım. Sana her ay para verdim. Bak şimdi ne haldeyim. Bana bir bardak rom getirirsin, değil mi dostum? Ama doktor, diye lafa girecek oldum. Onun bildiği bir şey yok, diye lafımı kesti. Onlar denizcilerin hayatından ne anlar zaten. Ben Rom'da yaşıyorum. Benim için önemli olan et ve alkol. Onlar olmazsa kıyıya vurmuş gemi enkazından farkım kalmaz. Bir bardak için sana bir altın veririm Jim. Giderek daha da heyecanlanıyordu. Çok hasta olan babamı uyandırmak istemiyordum. O yüzden istediği Rom'u getirdim. Elimden kaptığı gibi kana kana içti. Evet, böylesi daha iyi, dedi. Pekala doktor, daha ne kadar yatakta yatmam gerektiğini söyledi. En azından bir hafta, diye yanıtladım. Bir hafta mı? Gök gürültüleri adına böyle bir şey yapamam. O zamana kadar kara lekeyle kirlenirim. Şu anda bile hakkımdaki haberleri alıyorlardır. Konuşurken benden destek alarak doğrulmaya çalıştı ama o kadar güçsüzdü ki yine yatağa devrildi. Jim, bugün gördüğün denizci var ya. Kara köpek mi? Diye sordum. Kara köpek. Çok kötü biridir ama onu gönderen kişi daha da kötüdür. Aslında benim sandığımın peşindeler Jim. Şayet kaçmayı başaramazsam bir at bul ve şu doktora gidip buraya yardım göndermesini, Flint'in mürettebatını yakalayabileceğini söyle. Daha doğrusu onlardan geriye kalanı. Ben Flint'in dostuydum. Oranın yerini bir tek ben biliyorum. Aynen benim şu anda olduğum gibi o da ölüm döşeğindeyken bu sırrı bana vermişti. İyi de kara leke nedir? Diye sordum. Peşine düştüklerinde sana verdikleri işarettir evlat. Sesi iyice zayıflıyordu. İlacını verinceye kadar bir şeyler gevelemeye devam etti. Belki de hemen doktora gitmem ve bütün hikayeyi anlatmam gerekirdi ama o gece babam aniden ölüverdi. Cenaze hazırlıkları ve tuttuğum yas derken kaptanın dediklerini tamamen unuttum. Ertesi sabah aşağı inmeyi başarabildi. Azıcık bir şeyler yedi ve gidip bardan kendisine biraz rom koydu. Cenazeden sonraki gün çok sisliydi. Kapıda durmuş zavallı babamı düşünüyordum. Tam o sırada tepeden bir adamın geldiğini gördüm. Elinde bir baston vardı. Sanırım kördü. Kambur gibi duruyordu ve üzerindeki eski denizci pelerini onu tuhaf bir kuş gibi gösteriyordu. Kibar dostum, şu zavallı kör adama nerede olduğunu söyleyebilir misin? Diye sordu tuhaf sesiyle. Amiral Benbohan'ındasınız, diye cevap verdim. Elini uzat, nazik genç dostum ve beni içeri al, dedi. Elimi tuttuğu anda sıkıca kavradı. Pekala evlat, dedi. Beni kaptana götür, yoksa kolunu kırarım. Daha önce hiç bu kadar zalim ve hissiz bir ses duymamıştım. Bu adamdan, kaptandan korktuğumdan da çok korkmuştum. Onu içeri alıp söylememi istediği kelimeleri tekrarladım. Bak Bill, sana bir arkadaşımı getirdim. Bize döner dönmez kaptanın rengi attı. Bill, aldığın yerde kal, dedi kör adam. İş iştir. Onun sol elini uzat evlat, bana doğru yaklaştır. İkimiz de onun dediklerini yaptık. Kaptanın avcuna bir şey bıraktığını gördüm. İşte aldı, dedi kör adam. Elimi birden bıraktı ve şaşılacak bir hızla kapıya yöneldi. Bir süre olduğumuz yerde kımıldamadan durduk. Ardından kaptan avcundaki şeye baktı. Saat 10'da, dedi. 6 saatim var. Onları atlatabilirim. dedi ve ayağa fırladı. Tam o anda boğazını tutup olduğu yerde sallanmaya başladı ve ardından acayip bir ses çıkararak yere düştü. Annemi çağırdım ama onun da yapabileceği bir şey yoktu. Kaptan ölmüştü. Doktor Lewis'in de tahmin ettiği gibi ikinci inme onun canına okumuştu. Birkaç gün içinde çatımızın altında gerçekleşen ikinci ölümdü bu. Sandık. Çok geçmeden bildiklerimi anneme anlattım. Ne kadar büyük bir tehlikede olduğumuzu anladık. Her an kaptanın gemici arkadaşları kapımızda belirebilirdi. Bize borcu vardı ama kara köpek gibi adamların hiç umrunda olmazdı bu. Hemen köye koştuk ama komşularımız bize yardım edemeyecek kadar korkuyorlardı. Kaptan Flint'in adını duymak bile onları dehşete düşürüyordu. İçlerinden bir tanesi bizi Doktor Lewis'in evine götürmeyi teklif etti. Ama ondan alabileceğimiz tüm yardım bu kadardı. Annem öfkeli bir şekilde, ''O zaman geri dönüyoruz Jim.'' dedi. ''Bu ödekler bize yardım etmeyeceklerse biz de başımızın çaresine bakarız. Kaptanın sandığını açar, bize borcu olan parayı alırız. Ne bir kuruş az, ne bir kuruş fazla.'' Hana döndüğümüzde kapıyı kilitledim. Kaptan aynen bıraktığımız yerde, gözleri açık bir şekilde duruyordu. Elinin yanında tek yüzü kararmış yuvarlak bir kağıt parçası vardı. Diğer yüzünde ise bu gece saat 10'a kadar vaktim var yazıyordu. ''Kepenkleri kapa Jim,'' dedi annem. ''Sonra gelip şu sandığın anahtarını bulmama yardım et.'' Ceplerini aradık ama sadece biraz bozuk para, biraz tütün ve bir tane de cep pusulası bulduk. ''Belki de boynuna asmıştır,'' dedi annem. Adamın gömleğini yırttım. Anahtar gerçekten de orada, bir ipin ucuna bağlanmış şekilde duruyordu. Bir koşu yukarı kata, kaptanın odasına çıktık. Annem yaşlı adamın sandığının önünde eğildi ve anahtarı kilidin içinde çevirdi. Sandığın içinden etrafa tütün kokusu yayıldı. İçinde bal mumuyla kaplı bir kumaş ve bozuk para dolu bir çanta vardı. Parayı sayma işi uzun sürüyordu ama annem sadece bize borçlu olduğu miktarı almak konusunda kararlıydı. Yarısına kadar geldiğimiz sırada öyle bir ses duyduk ki resmen kalbim tekledi. Kör adamın bastonunu yere vura vura çıkardığı ses giderek yaklaşıyordu. Nefesimi tutarken alt kattan kapının sürgüsünün zorlandığını duydum. Ardından baston sesi tepeden inerek uzaklaştı. Anne, dedim. Çok geç olmadan buradan gitmemiz lazım. Bal mumu kaplı kumaşı ceketimin içine sakladığım gibi sessizce aşağı indik. Çok geçmeden dışarı çıkmıştık bile. Sis dağılmaya başlamıştı ve dolunayın parlak ışığı üzerimize vuruyordu. Yaklaşan ayak seslerini duyabiliyor, tepeye çıkan fenerlerin ışığını görebiliyorduk. Şansımıza küçük derenin üzerinden geçen köprüye ulaşabilmiştik. Derenin kenarına inip köprünün altına gizlendik. Sesler yaklaşınca kıpırdamaya bile cesaret edemeden sessizce olduğumuz yerde kala kaldık. Kör adamın sonu. Bir süre sonra merakıma yenik düştüm. Tekrar yukarı çıkıp bir çalılığın arkasına saklandım. Olduğum yerden hanımızın kapısına doğru giden yolu görebiliyordum. Tam da düşmanlarımızın hana vardığı anda yerimi almıştım. 7-8 kişilerdi ve koşuyorlardı. 3 tanesi arkadan el ele tutuşmuş olarak geliyordu. Ortadakinin şu kör adam olduğunu anlamıştım. Kapının açık olduğunu görünce 4 tanesi içeri daldı. Kısa bir sessizlikten sonra bir şaşkınlık bağırtısı geldi. ''Bil ölmüş! Üstünü arayın!'' dedi kör adam. ''Geri kalanlarınız da yukarı çıkıp sandığı getirsin.'' Saniyeler sonra kaptanın odasının penceresi açıldı. Adamlardan biri dışarı sarkıp kör adama doğru bağırdı. ''Kör piv! Birileri bizden önce davranmış. Sandığı açmışlar. Aradığımız şey orada mı?'' diye bağırdı kör piv. ''Gitmiş!'' dedi yukarıdaki adam. ''Oğlan ve annesi olmalı. Keşke gözlerini oysaydım.'' dedi kör piv. Etrafa dağılın ve onları bulun. Ardından hanı ararken çıkardıkları gürültüler duyuldu. Eşyalar devriliyor, kapılar tekmelenerek açılıyordu. En sonunda bizim izimize rastlayamadıklarını söylediler. Ardından köyün olduğu taraftan bir düdük sesi duyuldu. Sanırım bu bir uyarıydı. Bu Dick olmalı, dedi içlerinden biri. Hemen kaçmamız lazım millet. Kaçmak mı? Seni budala herif, dedi kör piv. ''Burada kalıp çocuğu bekleyeceğiz. Onu bulunca krallar kadar zengin olacağız ama sen kaçalım diyorsun.'' ''Canın cehenneme kör piv, para elimizde, hadi gidelim.'' diye homurdandı içlerinden bir tanesi. Bunun üzerine öfkelenen kör piv, bastonuyla adamlara vurmaya başladı. Bu dövüş hayatımızı kurtardı. Çünkü hemen ardından dört nala gelen atların sesi duyuldu. Sesi duyan adamlar dört bir yana dağıldılar. Bir dakikadan kısa bir sürede geriye sadece kör Piv kalmıştı. Panikleyerek bastonunu yere vuruyor. Arkadaşlarını çağırıyordu. Johnny, kara köpek, yaşlı Piv'i burada bırakmayın, yapmayın. Tam o anda tepenin ardından atlılar çıkıverdiler ve bizim olduğumuz tarafa doğru yöneldiler. Kör Piv bağırarak kaçarken ayağa kaydı ve düştü. Tekrar ayağa kalktığında yeniden koşmaya çalıştı ama bu sefer atlardan birinin önüne çıkmıştı. Çığlığı gecenin içinde yankılandı. Yere düştüğünde çoktan ölmüştü. Ayağa fırladığım gibi atlılara seslendim. Köye gittiğimizde bize yardım teklif eden adamı tanıdım aralarında. Diğerleri başlarında Bay Dance'in olduğu gümrük subaylarıydı. Han'ın darmadağın edildiğini görünce "Pekala Bay Hawkins, sizce ne arıyorlardı? Para mı?" diye sordu Bay Dance. "Hayır efendim, sanırım aradıkları şey şu anda ceketimin cebinde," diye cevap verdim. "Doğrusunu söylemek gerekirse onu güvenli bir yere koymak isterim. Doktor Lewis'e veririm," diye düşünmüştüm. "Çok doğru bir hareket," dedi adam. "Hemen ona haber vereceğim ve olan biteni kendisine rapor edeceğim. İstersen sen de benimle gelip bütün hikayeyi anlatabilirsin." Kaptan Flint'in sırrı. Hizmetçisi Doktor Lewis'in Kont Trelawney'in evine gittiğini söyledi. Birkaç saat sonra Kont'un kütüphanesinde şöminenin başında oturuyorduk. Bay Dance onlara bütün hikayeyi anlatmıştı ve daha sonuna gelmeden Trelawney odanın içinde heyecanlı bir şekilde yürümeye başlamıştı bile. Uzun boylu, geniş gövdeli bir adamdı. Kaşları koyu renkliydi. Suratı da kıpkırmızıydı. Tepesi çabuk atan adamlara benziyordu. Bay Dance gittikten sonra Doktor Lewis'i bana döndü. "Pekala Jim, aradıkları şey sende, değil mi?" "İşte burada efendim," dedim. Balmumu kaplı kumaşa sarılmış şeyi onlara vererek. "Flint denen adamı duymuş muydun?" dedi Kont'a. "Onu duymamak mümkün mü?" dedi Kont. "Denizlere yelken açmış, en kana susamış korsandı kendisi." Kumaşa sarılmış bu paket onun hazinesinin yerini gösteren bir ipucuysa, sizce hazine büyük müdür? "Büyük mü?" diye bağırdı Kont. "Bir gemi kiralamak için Bristol'a gitmemi sağlayacak kadar büyük. Hem hazineyi bulmak için sizi ve Hawkins'i de yanımda götürebilirim." Doktor Lewis'i gülümsedi ve paketi açıp masaya koydu. Yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda bir adaya ait bir harita çıktı ortaya. Haritanın bir ucunda "Tek Gözlü Dürbün Tepesi" diye işaretlenmiş bir tepe vardı. Ama dikkatimizi en çok çeken şey kırmızı mürekkeple çizilmiş 3 çarpı işaretiydi. Bir tanesinin yanında "Hazinenin büyük kısmı burada" yazıyordu. Kaptan Flint'in hazinesini gösteren haritaya baktığımıza hiç şüphe yoktu. Arka tarafında aynı el yazısıyla başka şeyler de yazılmıştı. "Yüksek ağaç, tek gözlü dürbünün yamacı, kuzeybatı yönü, İskelet Adası, doğu, güneydoğu, gümüş külçeler kuzey çukurunun içinde, onu doğu tepesinin yamacında, üzerinde surat olan kara kayanın 10 kulaç güneyinde bulabilirsin. Silahlar burnun hemen kuzeyindeki kum tepesinin üzerinde kolayca bulunabilir." Hepsi buydu ama bu, Flint'in hazinesine giden bir ipucuna baktığımız konusunda Kont'u ikna etmeye yetmişti. "Lucy," dedi. "Yarın Bristol'a gidiyorum. 3 hafta içinde İngiltere'nin en iyi mürettebat ve gemisine sahip olacağız. Hawkins de kamarot olarak bizimle gelebilir. Sen de gemimizin doktoru olursun. Yanımıza adamlarım Redruth, Hunter ve Joyce'u da alırız. Doğru yönden esen rüzgarlar ve bu haritayla hazineyi bulacağız ve hayatlarımızın sonuna kadar krallar gibi yaşayacağız." "Trelawney, seninle geleceğim," dedi doktor. "Eminim Jim de gelmek isteyecektir. Şu durumda beni endişelendiren tek bir kişi var." "Kimmiş o?" diye sordu Kont. "Adını söyle o köpeğin." "Sen," diye karşılık verdi doktor. "Çünkü çeneni tutamıyorsun. Haritadan haberi olan bir tek bizler değiliz. Bu gece hanı alt üst eden adamlar çok cesur ve çaresizler. Bu haritayı ele geçirme konusunda da kararlılar. Çok dikkatli olmalı ve kimseye haritadan bahsetmemeliyiz." "Lewis'i her zamanki gibi haklısın," dedi Kont. "Bir mezar kadar sessiz olacağım." Kaptan Flint'in sırrı. Hizmetçisi Doktor Lewis'in Kont Trelawney'in evine gittiğini söyledi. Birkaç saat sonra Kont'un kütüphanesinde şöminenin başında oturuyorduk. Bay Dance onlara bütün hikayeyi anlatmıştı ve daha sonuna gelmeden Trelawney odanın içinde heyecanlı bir şekilde yürümeye başlamıştı bile. Uzun boylu, geniş gövdeli bir adamdı. Kaşları koyu renkliydi.

İçeri girmeye korktuğum için biraz dışarıda bekledim. Yan taraftaki odalardan birinin kapısı açıldı ve bir adam çıka geldi. Bunun uzun John Silver olduğunu tahmin ettim. Tek bacağı yoktu ama değneğiyle çok hızlı hareket ediyor, bir kuş gibi sekerek ilerliyordu. Uzun boylu ve güçlü birine benziyordu. Kocaman suratında zeki bir ifade vardı ve her daim neşeli görünüyordu. Masaların arasında dolaşırken ıslık çalıyor, müşterilerle şakalaşıyordu. Uzun John Silver'ın, Amiral Benbow Hanı'ndayken hakkında beni uyardıkları adam olmasından korkuyordum. Ama bu temiz ve güler yüzlü adama baktığımda, Kör Piv ya da Kara Köpeğin bahsettiği korsan olamayacağını anlamıştım. Cesaretimi toplayıp Hanı'nın kapısından içeri girdim. ''Bay Silver, efendim?'' diye seslendim elimdeki mektubu uzatarak. ''Evet evlat, sen kimsin?'' diye sordu ama ardından elimdeki mektubu görünce birden ifadesi değişti. ''Oo!'' dedi biraz yüksek sesle. ''Demek yeni kamarotsun. Tanıştığımıza çok memnun oldum.'' Tam o anda içerideki müşterilerden biri yerinden kalkıp hızla dışarı çıktı. Bu kadar aceleci oluşu dikkatimi çekmişti ve suratını görür görmez onu tanıdım. ''Durdurun onu!'' diye bağırdım. ''O kara köpek!'' ''Kim oldu umurumda değil.'' dedi Silver. ''Hesabını ödemedi. Harry koş, yakala şu herifi!'' Kapının yanındaki iki adamdan biri hemen koşmaya başladı. ''Adı ne demiştin?'' diye sordu Silver. ''Kara ne?'' ''Bay Trelawney size korsanlardan bahsetmedi mi? Kara köpek onlardan biriydi.'' ''Öyle mi?'' dedi Silver. ''Şu alçaklardan biri demek. Benim mekanımda. Morgan, sen onunla içki mi içiyordun? Gel bakayım buraya.'' Morgan isimli gri saçlı denizci başını eğerek öne çıktı. ''Pekala Morgan.'' dedi uzun can, sert bir tavırla. ''Şu kara köpek denen adamı daha önce hiç görmemiştin, öyle değil mi?'' ''Hayır efendim.'' dedi Morgan selam vererek. ''Adını bilmiyordun değil mi?'' ''Hayır efendim.'' ''Ben de öyle tahmin etmiştim Tom Morgan. Bir daha onunla birlikte takıldığını duyacak olursan buraya bir daha adımını atamazsın.'' Morgan oturduğu yere geri dönerken Silver, ''Dürüst bir adamdır Morgan ama biraz aptaldır. Şimdi gelelim kara köpeğe. Düşündüm de onu buralarda daha önce de görmüştüm. Buraya kör bir dilenciyle gelirdi.'' diye fısıldadı bana doğru. ''Evet kör adam.'' dedim. ''Onun adı da Peeve.'' ''Evet öyleydi.'' dedi Silver biraz heyecanlanarak. ''Umarım şu kara köpeği yakalarız. Kont Trelawney buna çok sevinir.'' Tam o anda Harry denen adam nefes nefese geri geldi ve onu kalabalığın içinde kaybettiğini söyledi. Silver onu haşladıktan sonra beni yanına çekti. ''Gördün mü Hawkins? Bu çok kötü oldu. Kont Trelawney benim hakkımda kim bilir ne düşünecek. Bu köpek gelmiş benim hanımda oturmuş rummu içiyor. Ardından kaçıp gidiyor. Kont'u anlatırken bana arka çıkarsın değil mi? Genç bir delikanlısın ama zehir gibi akıllısın. İçeri girdiğin anda anlamıştım zaten.'' Kara köpeği handa gördüğümden beri gözüm Silver'ın üzerindeydi ama artık onun masum olduğuna yemin edebilirdim. Olan biteni rapor etmek için hemen Kont'un yanına gittik. Uzun John Silver her şeyi eksiksiz bir şekilde anlattı. ''Aynen öyle oldu değil mi Hawkins?'' deyince ben de onun anlattıklarını doğruladım. Kont ve doktor, kara köpeğin böyle kaçmasının çok kötü olduğunu ama Silver'ın bu konuda bir kabahati olmadığını söylediler. Silver yanımızdan ayrıldıktan sonra Dr. Livesey, ''Tercihlerine çok güveniyorum Trelawney ama şu Silver iyi bir adam.'' dedi ve bana dönüp, ''Jim, artık İspanyola'ya gitme vakti geldi.'' diye ekledi. Barut ve Silahlar. Küçük bir sandalla kürek çekerek esas gemiye gittik. Kameraya girdiğimiz anda Kaptan Smollett bizimle konuşmak istediğini söyledi. Kaptan gemideki hiçbir şeyden memnun olmayan sert birine benziyordu. ''Pekala kaptan, bize ne diyeceksiniz? Her şey yolunda mı? Denize açılmaya hazır mıyız?'' dedi Kont. ''Bayım'' dedi kaptan. ''Ben kısa ve öz konuşan biriyimdir. Bu yolculuk hiç hoşuma gitmiyor. Amacı da hoşuma gitmedi ve mürettebatımı da beğenmedim.'' Kont'un patlamak üzere olduğunu görebiliyordum ama Dr. Livesey hemen araya girdi. ''Bu yolculuğun hoşunuza gitmediğini söylediniz bayım. Acaba neden?'' ''Mürettebat yolculuk hakkında benden daha fazla şey biliyor. Sizce bu doğru bir şey mi?'' ''Hayır,'' dedi Dr. Livesey. ''Değil.'' ''Ayrıca,'' dedi kaptan, ''bir hazinenin peşinden gittiğimizi öğrendim. Hazine işi tehlikelidir. Hazine yolculuklarını sevmem, hele hele bu sırrı gemideki her adam öğrenmişse. Beyler, aldığınız riskin farkında olduğunuzu sanmıyorum.'' ''Peki ya mürettebat?'' diye sordu doktor. ''Onlar iyi denizciler değiller mi?'' ''Mürettebatımı kendim seçmem gerekirdi.'' diye karşılık verdi Kaptan Smollett. ''Pekala, bütün bunlar ne demek oluyor kaptan?'' diye sordu doktor. Bizden ne istiyorsunuz? Bu yolculuk konusunda kararlıysanız tavsiyeme kulak verin. Mürettebat geminin burnuna barut ve silah koyuyor. Onları benim kamerama koysunlar. İkinci olarak, siz ve adamlarınız benim kameramın yanında uyuyun. Son olarak da şu sır meselesi herkesin dilinde. Haklısınız, dedi doktor. Siz ne duydunuz? Elinizde bir adamın haritası olduğunu ve üzerindeki çarpı işaretlerinin hazinenin yerini gösterdiğini, dedi kaptan. Ardından adanın tam olarak yerini söylediğinde şaşkınlığımızı gizleyemedik. Bunu kimseye anlatmamıştım, dedi kont. Kaptan bunu duymazlıktan geldi. Bu harita kimde bilmiyorum ve bilmek de istemiyorum. Aksi takdirde istifamı kabul etmenizi isteyeceğim. Doktor Livesey başını evet dercesine salladı. Bize kameranızı bir kaleye dönüştürmemizi tavsiye ediyorsunuz. Ayaklanma olmasından mı korkuyorsunuz? Ben öyle demezdim. Ne var ki kaptan olarak bu gemideki her adamın güvenliğinden ben sorumluyum. Sizden gerekli tedbirleri almanızı istiyorum, yoksa görevi bırakırım. Hepsi bu kadar. Kont yanaklarını şişirdi. Öfkelenmiş görünüyordu. Dediklerinizi anladık ve istediklerinizi yapacağız. Ancak hakkınızda iyi şeyler düşündüğümü söyleyemem. Nasıl isterseniz, dedi kaptan ve yanımızdan ayrıldı. Trelawney, dedi doktor. Sanırım gemide çok dürüst iki adam var. Kaptan ve Silver. Kont alay edercesine burnundan güldü. Daha sonra mürettebat barutun yerini değiştirirken Silver gemiye geldi ve ''Merhaba dostlar, neler oluyor?'' diye sordu. ''Barutu taşıyoruz Can!'' dedi adamlardan biri. ''Benim emrimle!'' dedi kaptan ve ardından bana döndü. ''Hey sen kamarot, ayak altında dolaşma, aşağı inip aşçıya yardım et, gemimde kimseyi kayırmam.'' Kaptanın sözünü dinledim ama ondan nefret ettiğime karar verdim. Yolculuk. Gece boyunca yelken açmak için hazırlık yaptık. Gemiyi satın alması için konta yardımcı olan Bay Blandley gelip bizlere iyi yolculuklar diledi. Ağustos'un sonuna kadar geri dönmemiş olursak peşimizden bir kurtarma gemisi göndermesine karar verildi. Şafak sökmeden hemen önce demir almaya hazırdık. Geminin Nostromos'u fisketini öttürdü ve mürettebat ırgat manivelalarının başına geçti. Hadi Can, bize bir şarkı söyle şu eskilerden, dedi Silver'ın adamlarından biri. Tamamdır dostlar, dedi Uzun Can. Sözlerini benim de çok iyi bildiğim şarkıyı söylemeye koyuldu. Öyle adamın sandığında 15 adam. Yo ho ho ve de bir şişe de rom. Silver ho derken adamlar da ona katılıyor. Aynı tempoyla ırgat manivelasını çeviriyorlardı. Çok geçmeden demir sudan çıkmıştı. Yelkenler kabardı ve gemi rıhtımdan uzaklaşmaya başladı. Define Adası'na doğru yola çıkmış olduk. Kaptan mürettebat hakkında yanıldığını kabul etmek zorunda kaldı çünkü hepsi iyi denizcilerdi. Bana gelince geminin mutfağında sürekli Uzun Can Silver'la beraberdim. Bana karşı çok nazikti. Bana kafesinde tuttuğu papağanını bile göstermişti. Bu Kaptan Flint Genç Hawkins. Ona ünlü korsanın adını verdim. Öyle değil mi Flint? Altınlar, altınlar, altınlar diye karşılık verdi papağan. ''Şu kuş tam 200 yaşında Hawkins,'' dedi Silver. ''Gözleri şeytanın kendisinden bile daha fazla kötülük görmüştür.'' Mürettebat Silver'a saygı duyuyor, onun sözünü dinliyordu. Hatta ona barbekü diyorlardı. ''Sıradan bir adam değildir barbekü,'' demişti adamlarından biri. ''Çocukken okula gitmiş, kitap gibi konuşur. Cesaretine gelirsek silahsız haliyle 4 adamı alt edip kafalarını tokuşturduğunu görmüşlüğüm var.'' Günler çabuk geçiyordu. Hispaniola ne kadar iyi bir gemi olduğunu kanıtlamıştı. Yolculuk uzun ve olaysız geçiyordu, ta ki son güne kadar. İşte o gün, şans eseri gemideki herkesin hayatını kurtaracak bir olay yaşadım. Adanın yakınlarındaydık. Sakin denizin üzerinde iyi bir rüzgarla yol alıyorduk. Güneş battığında ben de işimi bitirmiştim. Karnım iyice acıktığı için güvertedeki varilden bir elma almaya karar verdim. Elma varilin en dibindeydi. O yüzden içine girmek zorunda kaldım. Tam o sırada bir adam gelip yere oturdu ve sırtını varile dayadı. Tam dışarı çıkmaya yeltendiğim sırada konuşmaya başladı. Bu Silver'ın sesiydi. Daha cümlesini bile tamamlamadan gemideki tüm dürüst adamların hayatının bana bağlı olduğunu biliyordum. Varilde duyduklarım. Hayır dedi Silver. Kaptan Flint'ti, ben değildim. Ama ne savaştı. Aynı saldırıda ben bacağımı, Piv de gözlerini kaybetti. Evet, Flint'in gemisinin kanla yıkandığını ve altınlarla birlikte sulara gömüldüğünü gördüm. Şu Flint sıkı adammış, dedi diğeri. Onun da sesini tanımıştım. Gemideki en genç denizci olan Dick'ti bu. O öldü, dedi Silver. Kör Piv ve Billy Bones da öyle. Fint'in hayatından geriye bir tek onlar kalmıştı. İşte bu yüzden seninle konuşmak istedim. Genç bir delikanlısın ama zehir gibi akıllısın. Seni ilk gördüğümde anlamıştım zaten. Benim gibi şanslı da olabilirsin. Bizimkisi zor bir hayat ama dövüş horozları gibi yiyip içeriz. Cebimizde de para eksik olmaz. Sen de bizimle misin? Sizinleyim, hadi el sıkışalım, dedi Dik. İki adam el sıkışırken varilin kımıldadığını hissettim. Çok geçmeden üçüncü bir adam gelip Silver'ın yanına oturdu. Dik de bizimle, dedi Silver. Aptal değil ya, dedi üçüncü adam. Sesini duyduğumda onun dümenci İsrail Hans olduğunu anladım. Adam güverteye tükürdü. Bir de şu var, Kaptan Smollett'ten daha ne kadar emir almaya devam edeceğiz? Çok canımı sıkmaya başladı bu adam. İsrail, dedi Silver. Ben aksini söyleyinceye kadar çok çalışacaksın ve sesini çıkarmayacaksın evlat. Peki ama ne zaman? Diye kükredi dümenci. Sana ne zaman olacağını söyleyeyim. En son dakikada olacak. Harita onların elinde ama tam olarak nerede olduğunu biliyorum. Önce hazineyi bulmalarını ve gemiye getirmelerini istiyorum. Sonra onlara ne yapacağız? Diye sordu İsrail. Ne yapacağımızı sarıyor. Ya onları sahilde bırakırız ya da birer domuz gibi keseriz. Billy tam da böyle işlerin adamıydı, dedi İsrail. Ölü adam ısırmaz derdi. Orada haklısın işte, dedi Silver. Normalde çok nazik biriyimdir ama mevzu iş olduğunda görev görevdir dostlarım. Onları öldürelim derim. Can, adamımsın, dedi Hans. Tek istediğim Trelawney'e dokunmayacaksınız. O benim, dedi Silver. O şişko boynunu çıplak ellerimle sıkacağım. Dik, bana bir iyilik yap da şu varilden bir elma ver. O an içine düştüğüm dehşeti tahmin edebilirsiniz. Korkudan donup kalmamış olsaydım varilden çıktığım gibi koşabilirdim. Dik'in ayağa kalktığını duydum ama ardından Hans'in sesi onu durdurdu. Elmayı boş ver şimdi Silver, hadi rom içelim. Dik, sana güveniyorum, dedi Silver. İşte anahtar, gidip bize küçük bir fıçı getir. Dik yanımızdan ayrıldıktan sonra çok önemli başka şeyler de öğrendim. Görünüşe göre mürettebatın tümü korsan değildi. Başka kimse katılamaz, demişti Hans. Bu da bana bir umut vermişti ama yine de merak ediyordum. Bu varilin içinden nasıl sağ çıkacaktım? Tam o sırada duyulan bir çığlık düşüncelerimi böldü. Kara göründü! Savaş Konseyi. Güvertede heyecanlı ayak sesleri vardı. Mürettebat adayı kendi gözleriyle görmek isterken ben de usulca varilin içinden çıktım. Pruva'da duran Hunter ve Dr. Lewis'in yanına gittim. Ay ışığı etrafı aydınlatıyordu. 3 kilometre arayla iki tepenin yükseldiğini görebiliyorduk. İkisinin arasında sislere gömülmüş üçüncü bir tepe daha vardı. Daha önce bu adayı gören var mı? Dedi. Ben gördüm efendim, dedi Silver. Burası İskelet Adası. Bir ticaret gemisinin aşçısıyken bir keresinde buradan su almıştık. Zamanında korsanların uğrak yeriymiş diye duymuştum. Şu tepe var ya, büyük olan, oraya tek gözlü dürbün derler. Üstüne çıktığınızda etrafı çok iyi görebildiğiniz için. Elimde bir harita var, dedi Kaptan Smollett. Bu adaya mı ait? Haritayı eline aldığında uzun John Silver'ın gözleri yandı adeta. Kağıdın yeni olduğunu görünce hayal kırıklığına uğrayacağını biliyordum. Gerçek haritanın sadece bir kopyasıydı. Hazinenin yerini gösteren 3 çarpı işareti dışında bütün ayrıntılar olduğu gibi aktarılmıştı. Silver sinirlendiğini çaktırmamaya çalıştı. Evet efendim, bu odaya ait. Çok da güzel çizilmiş. Merak ettim, kim yaptı acaba bunu? Teşekkür ederim. Daha sonra demir atmak için yardımını isteyebilirim, dedi Kaptan Smollett. Olan biteni rüyadaymışım gibi izliyordum çünkü aklım elma varilindeyken duyduklarımda kalmıştı. Mürettebatı şüphelendirmeden Kaptan Smollett ve Dr. Lewis'i uyarmak zorundaydım. Bir plan yapmaya çalışırken Dr. Lewis kamerasından piposunu getirmemi istedi. O an şansımı deneyip, ''Doktor, kaptanı ve kontu alıp alt kata gelin. Ardından beni de ayak işlerini yapmak için yanınıza çağırın. Size korkunç haberlerim var.'' diye fısıldadım. ''Teşekkürler Jim, ben de bunu öğrenmek istiyordum.'' dedi yüksek sesle. Sanki ben ona bir şeyler sormuşum gibi. Sonra Doktor Lewis'i diğer ikisiyle konuştu. Mesajımı aldıklarını görebiliyordum. Kısa süre sonra bütün adamlar güvertede toplanmıştı. Kaptan onlara bir konuşma yaptı. Beyler, görmüş olduğunuz bu adaya ulaşmak için yola çıkmıştık. Gemideki her adam görevini başarıyla yerine getirdi ve hepiniz romu hak ettiniz. Kont, doktor ve ben sizin sağlığınıza içiyoruz. Kaptan Smollett için yürekten bir tezahürat koptu. O kadar içtenlerdi ki bu adamların bizleri öldürmek için plan yaptığına inanmak gerçekten zordu. 3 adam aşağı indiler. Kısa süre sonra beni yanlarına çağırdıkları haberi geldi. Doktor piposunu tüttürüyordu. Peru'nu da çıkarıp kucağına koymuştu. Bu da endişelendiği anlamına geliyordu. ''Pekala Hawkins, bize anlatacaklarım varmış. Konuş bakalım.'' dedi Kont. ''Onlara bütün hikayeyi anlattım. Sözümü bitirene kadar üçü de sessizce beni dinledi.'' ''Jim, beni dinle.'' dedi Doktor Lewis'i. ''Otur şöyle.'' Beni masaya oturtup bir bardak şarap koydular. Sağlığıma kadeh kaldırıp şansıma ve cesaretime övgüler dizdiler. ''Pekala kaptan.'' dedi Kont. ''Haklıymışsınız, hatamı kabul ediyorum. Ahman tekiymişim. Benden daha ahmak değilsiniz.'' dedi kaptan. ''Bu mürettebatın aklından ayaklanmak geçiyorsa, bunu çok iyi gizlemişler.'' ''Şu Silver.'' dedi doktor. ''Ne kadar etkileyici bir adam. İpin ucunda sallanırken de çok etkileyici görünecek.'' diye karşılık verdi kaptan. ''Ama bu konuşma bizi bir yere götürmez. Hemen bir harekat planı yapmalıyız. Öncelikle artık geri dönemeyiz, orası belli. Hemen isyan ederler. İkinci olarak, zaman bizden yana. En azından hazine bulunana kadar. Üçüncü nokta, mürettebatın bir kısmının masum olduğunu biliyoruz. Hawkins'i de sayarsak, Kont'un üç adamıyla birlikte toplamda 7 kişi oluyoruz. Hiçbir şey olmamış gibi hareket etmeli. Gözlerimizi ve kulaklarımızı 4 açmalıyız.'' Mürettebattan kimlerin yanımızda olduğunu anlayıncaya kadar kimseyle kavgaya tutuşmamalıyız. Doktor bana baktı. Bu noktada Jim'in yardımı olabilir. Adamların arasında rahatlıkla konuşurken konuşulanlara iyice kulak kabartabilir. Başımı evet anlamında salladım ama çok korkmuştum ve kendimi çaresiz hissediyordum. Durumun kötü olduğu ortadaydı. Biz sadece 7 kişiydik ama korsanlar 19 kişi kadar vardı. İngiltere'yi tekrar görmek istiyorsak şanstan daha fazlasına ihtiyacımız olacaktı. Sahil maceram başladı. Ertesi sabah Hispaniola adanın 1 kilometre kadar açığına gelmişti. Orman gri görünüyordu. Ormanın hemen üstündeki kayalıkların şekli de bir tuhaftı. Sahile çarpan dalgaların sesini duyabiliyordum. Kuşlar çevremizde çığlıklar atarak uçuşuyorlardı. Kalbim sıkıştı. Böylesi uzun bir yolculuktan sonra Define Adası'nın bu manzarasından nefret etmiştim. Hiç rüzgar yoktu. Güvenli bir şekilde demir atabilmek için gemiyi İskelet Adası'nın arkasındaki dar bir geçide kadar çekmemiz gerekmişti. Bunaltıcı bir sıcak vardı. Filikalardaki adamlar homurdanıp sürekli küfür ediyorlardı. Sonunda demir attık. Çıpanın suya düşmesiyle ormanın içinden ciyaklayan kuşlar yükseldi. Havada pis bir koku vardı. Doktorun çürük bir yumurtayı kontrol eder gibi havayı kokladığını gördüm. ''Hazineyi bilmem.'' dedi. ''Ama burada hastalık bulacağımıza bahse girerim.'' Gemiye geri döndüklerinde mürettebatın keyfi hala yerine gelmemişti. Güverteye yayılmış, kendi aralarında bir şeyler mırıldanıyorlardı. Verilen her emir somurtan suratlarla karşılanıyordu. Gemide bir isyanın baş göstermesi an meselesiydi. Uzun Can da bunu fark etmişti ve adamların tehlikeli ruh hallerini gizlemek için elinden geleni yapıyordu. Arka arkaya şarkılar söylüyor. Verilen her bir emri, "Emredersiniz efendim!" diyerek neşeli bir şekilde yerine getiriyordu. Daha sonra kamerada durumumuzu değerlendirdik. Kaptan Smollett düşünceli görünüyordu. ''Bir emir daha verecek olursam, tüm mürettebatı silahlı bir şekilde karşımızda bulabiliriz. Güvenebileceğimiz tek bir adam var.'' ''Kimmiş o?'' diye sordu Kont. ''Silver.'' diye yanıtladı kaptan. ''Tavırlarını siz de gördünüz. O da adamların gemiye el koyması konusunda en az bizim kadar gergin. Define'yi ele geçirinceye kadar beklemek istiyor. Bir şans verirse eminim adamları bu ruh halinden çıkarabilir. Bırakalım da adamlar bu öğleden sonrayı sahilde geçirsin. İnanın bana Silver onları birer kuzu gibi geri getirecektir.'' Kaptanın planında hemfikir olduk ama ne olur ne olmaz diye güvendiğimiz adamlara dolu birer tabanca verdik. Kaptan mürettebata seslenmek için yine güverteye çıktı. ''Beyler, bunaltıcı bir gün geçirdik ve hepimiz yorgunuz. Sahilde geçirilecek biraz zaman keyfimizi yerine getirecektir. Filikalar hala suda. Onlara binip sahile çıkın. Gün batımından yarım saat önce havaya bir el ateş ettiğimde dönersiniz.'' Bunu duyan adamlar keyiflendi. Yine tezahüratlar yükseldi. Aptallar sahile çıkar çıkmaz ayaklarının defineye takılacağını sanıyorlardı. Kaptan aradan çekilip sahile çıkış ayarlamalarının yapılması işini Silver'a bıraktı. Dışarıdan bakan biri gerçek kaptanın o olduğunu ve mürettebatın da onun emrinde olduğunu düşünürdü. Sahile çıkacak grup sonunda hazırlandı. 13 kişi Silver'la birlikte sahile çıkarken 6 kişi de gemide kalacaktı. Tam bu noktada aklıma bir fikir geldi. Silver 6 adamı göz kulak olması için gemide bırakıyorsa benim burada hiçbir faydam olmazdı ama sahile çıkacak olursam belki bir şeyler öğrenebilirdim. Filikalardan biri gemiden uzaklaşırken içine atlayıverdim. ''Sen misin Jim? Başını eğ!'' dedi adamlardan biri. Silver keskin bir bakış attı ve ''Şu genç Hawkins mi?'' diye seslendi. O an yaptığım şeye pişman oldum. Hiç düşünmeden hareket etmiş ve kendimi büyük bir tehlikeye atmıştım ama artık geri dönemezdim. Sahile ilk ulaşan benim de içinde bulunduğum Filika oldu. Diğerleri beni durdurmaya fırsat bulamadan karaya ayak basıp ormana doğru koşmaya başladım. Silver'ın arkamdan bağırdığını duydum. ''Jim! Jim!'' Ama kulak asmadım. Adamların sesleri duyulmaz oluncaya kadar koşup dalların arasına saklandım. İlk darbe indi. İlk defa bir adayı keşfe çıkacağım için heyecanlıydım. Uzun cam ve mürettebatını atlatmıştım ve bana emir verecek kimsecikler yoktu. Meşeye benzeyen çarpık ağaçların arasından yürüdüm. Bataklığın üzerinde bir sis vardı ve tek gözlü dürbün tepesi karşımda yükseliyordu. Bir vahşi ördek sürüsü havalanınca iki adamın yaklaşmakta olduğunu gördüm. Korkudan büyükçe bir ağacın arkasına gizlendim. Adamlardan biri Can'dı. Diğeri ise uzun boylu bir denizci olan Tom. Silver şapkasını geri atmıştı. Suratı güneş ışığında parlıyordu. ''Dostum'' dedi. ''Seni sevmemiş olsam bu uyarıda bulunmazdım. Bunları senin boynunu kurtarman için anlatıyorum. Diğerleri bunu duysa beni öldürürlerdi.'' Cevap verirken Tom'un sesi titredi. ''Silver, sen yaşlı ve dürüst bir adamsın. Şu alçaklarla isyana kalkışacak değilsin herhalde. Sen yapmazsın öyle bir şey. Görevimi yerine getiremezsem...'' Bataklığın diğer ucundan bir gürültü koptu. Ardından bir ses daha ve hemen arkasından acı dolu bir çığlık duyuldu. Ses kayalarda yankılandı ve bataklıktaki kuşlar havalandılar. Bunu Tom da duydu. ''Can, bu da neydi?'' dedi. ''Ama...'' Silver gülümsüyordu. ''Sanırım Alan'dı.'' Tom tekrar ona döndü. ''Alan, Tanrı ruhunu affetsin. Sana gelince Can Silver, sen benim dostum falan değilsin. Senin şu alçaklardan oluşan çetene katılmayacağım. Alan'ı öldürdün ve beni de öldürmek zorunda kalacaksın.'' Bu cesur lafları ettikten sonra Tom, Silver'a arkasını dönüp yürümeye başladı. İşte bu büyük bir hataydı. Silver öfkeyle bağırıp bir dala tutundu ve değneğini savurdu. Darbe Tom'un omuzlarının arasına indi ve adam nefesi kesilerek yere düştü. Ölüp ölmediğini anlayamıyordum ama Silver fazla vaktini kaybetmedi. Tom'un tepesinde dikildi ve elindeki bıçağı onun sırtına sapladı. Korkudan midem bulanıyordu. Olabildiğince çabuk bir şekilde oradan sürünerek uzaklaşmaya çalıştım. Arkamda Silver'ın düdüğünün sesini ve adamların bağırışlarını duyabiliyordum. Güvenli bir mesafeye ulaştıktan sonra hayatımda hiç koşmadığım kadar hızlı koşmaya başladım. Şu katillerden uzaklaştığım sürece nereye gittiğim umurumda değildi. Korktukça korkum daha da artıyordu. Şimdi ne yapacaktım? Gün batımı geldiğinde nasıl olacak da geri dönecek ve şu soğukkanlı katillerin yüzüne bakacaktım? Onlardan kaçmış olmam, ihanetlerini bildiğimi göstermez miydi? İşim bitmişti. Dostlarımı ya da evimi bir daha asla göremeyecektim. Ya bu adada açlıktan ölecektim ya da korsanlar beni yakalayacak ve bir tavuk gibi boynumu kıracaklardı. En sonunda adanın çam ormanlarının yükseldiği kısmına geldim. Burada karşılaştığım yeni tehlike beni olduğum yerde mıhlamıştı. Adanın sakini. Ağaçların ardında kımıldayan bir şey gördüm. Bir insan mıydı yoksa bir ayı mı? Emin değilim. Koyu renkli ve tüylüydü. Ayrıca müthiş bir hızla hareket ediyordu. Olduğum yerde durup neler yapabileceğimi düşündüm. Yolum iki taraftan da kesilmişti. Arkamda katiller, önümde ise bu şey vardı. Nereye gidersem gideyim peşimdeydi. Bir insan gibi konuşuyor ama iki büklüm duruyordu. Yamyamlar hakkında duyduğum şeyleri hatırlayıp yardım çağırmayı düşündüm. Tam o anda aklıma cebimdeki tabanca geldi. Cesaretimi toplayıp ona doğru yürüdüm. Bir ağacın arkasına gizlenmişti. Yaklaştığımı görünce gizlendiği yerden çıkıp bana doğru bir adım attı. Ardından dizlerinin üzerine kapaklandı. ''Sen de kimsin?'' diye sordum şaşkınlıkla. ''Adım Bengan'' dedi. Sesi paslı bir kilidin içinde dönmeye çalışan bir anahtar gibiydi. ''Zavallı Bengan'dır adım ve 3 yıldır hiç kimseyle konuşmadım.'' Hayatımda onun kadar pespaye bir dilenci görmemiştim. Yelken kumaşından yapılma eski püskü bir şeyler giyiyordu. Suratı ve dudakları güneşten yanmıştı. Gözlerinde ise ürkmüş bir ifade vardı. ''3 yıl mı?'' dedim. ''Gemin karaya mı oturdu?'' ''Hayır, burada mahsur kaldım.'' diye karşılık verdi. 3 sene önce beni buraya bırakıp gittiler. O günden beri keçilerle, yemişlerle ve istiridyelerle besleniyorum. Üzerinde bir parça peynir yoktur herhalde. Heyecanlanmış bir çocuk gibi ceplerimi yokluyordu. Gemiye dönebilirsem sana istediğin kadar peynir getiririm, dedim. Şöyle bir beni süzdü. Senin adın nedir dostum? Jim, dedim. Jim, Jim, dedi. Sanki duyduğu şey hoşuna gitmiş gibi. Pekala Jim, sana bir şeyler anlatacağım. Artık sesi fısıltı olarak çıkıyordu. Ben zenginim, zengin. Bak ne diyeceğim, senden bir beyefendi yaratacağım Jim. Adada yalnız yaşamaktan zavallı adamın keçileri kaçırdığını düşündüm. Elimi tutup parmağını kaldırdı. Şimdi bana doğruyu söyle Jim. Şuradaki Fint'in gemisi mi? Değil, dedim. Fint öldü. Ama Fint'in adamlarından bazıları gemide. Şanssızlık işte. Tek bacaklı bir adam yoktur herhalde, dedi nefesini tutarak. Silver dedim. Elebaşları o. Elimi daha da sıktı. Seni buraya uzun can yolladıysa artık ölü bir adam sayılırım. Tuhaf biri de olsa onun iyi biri olduğunu anlamıştım. Korkularını dindirmek için ona yolculuktan ve isyandan bahsettim. Sözümü bitirdiğimde yavaşça başıma vurdu. Sen iyi bir delikanlısın Jim ama zor bir durumdasın. Sen her şeyi Bengan'a bırak. Şu Kont iyi bir adam mıdır? Yaşlı Bengan yardım edecek olursa defineden pay alır mı? Onu evine götürür müsünüz? Kont tam bir beyefendidir, dedim. Hem ayrıca mürettebatımız kalmayınca gemiyle eve dönmek için senin yardımına ihtiyacımız olacak. Bu onu az da olsa sakinleştirdi. Oturduk ve bana bütün hikayesini anlattı. Defineyi gömdüğümde Flint'in gemisindeydim. O ve güçlü altı adamı defineyi gömmek için karaya çıkmıştı. Bir hafta sonra Flint kayıkla tek başına geri döndü. Diğer altısı ölmüş ve gömülmüşlerdi. Nasıl yaptığını hiçbirimiz bilmiyorduk. Uzun Cam ve Billy Bones ona definenin yerini sordu ama Flint cevap vermedi. Onun yerine bizlere denize açılmak için emir verdi. 3 yıl önce başka bir gemideydim ve bu adaya geldik. Görür görmez tanımıştım. Beyler, Flint'in hazinesi burada bir yerde. Karaya çıkıp bulalım onu, dedim. Bu fikir kaptanın hoşuna gitmedi ama mürettebat benden yanaydı. 12 gün boyunca aradık durduk ama tek bir sikke bile bulamadık. Ardından Bengan'a sinirlendiler. Beni burada yanımda bir tüfek, kürek ve baltayla bırakıp gittiler. Sen burada kal, dediler. Flint'in hazinesini tek başına ara. İşte Jim, 3 yıldır buradayım. Yağmur, güneş, gece gündüz. Ara sıra dua etsem de çoğu zaman başka bir şeyle meşguldüm. Kendi kendine bir kahkaha koyuverip, Konta Gan'ın iyi bir adam olduğunu söyle, diye ekledi. Başımı hayır der gibi salladım. Gemiye dönemezsem Kont'la nasıl konuşabilirim? Ah, dedi. Benim bir kayığım var. Onu kendi ellerimle yaptım. Sahildeki beyaz kayanın yanında duruyor. Başka şansımız kalmazsa hava karardığında onu kullanabiliriz. Birden durdu. Hey, bu da neyin nesi? O an adamın sesi bir top atışıyla bölündü. Çatışma başladı, dedim. Beni takip et. Demir attığımız yere koşmaya başladım. Bütün korkularımı unutmuştum bile. Bengan da yanımdaydı. Bütün bu süre boyunca delice şeyler anlatmaya devam ediyordu. Top patlamasının ardından silah sesleri geldi. Ardından az ileride ağaçların üzerinde yükselen İngiliz bayrağını gördüm. Hikayenin devamını doktor anlatıyor. Gemi nasıl terk edildi? 2 kayık karaya çıkmak için gemiden ayrıldığında saat 1:30'tu. Kaptan, Kont ve ben kamerada oturmuş, olan bitenin üzerinden geçiyorduk. Az da olsa rüzgar esse, Silver'ın 6 adamını haklar ve denize açılabilirdik ama en ufak bir esinti bile yoktu. Ardından Hunter bize, Jim Hawkins'in diğer adamlarla birlikte karaya çıktığını haber verdi. Adamların ne kadar tehlikeli olduğunu düşününce onun hayatı için endişelendik. Bekleyiş çok zordu. Böylece ne olup bittiğine bakmak için Hunter'la benim filikalardan biriyle karaya çıkmamızın iyi olacağına karar verdik. Haritada kazıklarla işaretlenmiş olan bölüme doğru kürek çektik. Silver'ın sahildeki adamları bizi geçerken gördüler ama emredildiği üzere kendi filikalarının yanında kaldılar. Adaya çıktığımızda ilk iş şu kaleyi bulduk. Burası tepenin en üst kısmında 2 metrelik çitlerle çevrili ahşap bir yapıydı. 20 kişiyi alacak kadar büyüktü ve tüfekle ateş etmek için küçük delikleri vardı. Silahı ve cephanesi olan herhangi biri buradan bir tümenle bile savaşabilirdi. O anda Hispaniola'yı terk edip buraya yerleşmenin iyi olacağını düşündüm. Tam da aklımdan bu geçerken bir adamın çığlıklarını duydum. Aklıma ilk gelen şey Jim Hawkins'in öldüğüydü. Çok geçmeden Hispaniola'ya geri döndük. Gemideki herkes o korkunç sesi duymuştu. Kont'un beti benze atmıştı ve Silver'ın adamlarından olan Abraham Gray de epey sarsılmışa benziyordu. Şayet ikna edilirse bizim tarafımıza geçecek bir adam var, dedi kaptan. Cinayet işleyecek bir tip değil. Planımı kaptana anlattıktan hemen sonra onu uygulamaya geçtik. Hunter Filika'yı geminin kıç tarafına getirdi. Joyce ve ben de eşyaları yüklemeye başladık. Bu sırada Kont ve kaptan Güverte de Silver'ın adamlarını hazırlıksız yakaladı. Kaptan dümenciye seslendi. Bay Hans, silahlıyız. İçinizden biri karadaki arkadaşlarınıza haber vermeye kalkarsa ölürsünüz. Bu sırada Filika'yı çoktan yüklemiştik. Joyce, Hunter ve ben bütün gücümüzle sahile kadar kürek çektik. İkinci turumuz Silver'ın sahildeki adamları arasında bir huzursuzluk yarattı. İçlerinden biri koşarak uzun canı bulmak üzere ağaçların arasına daldı. Onların görmediği bir yerde karaya ayak basıp erzağımızı çitlerle çevrili kaleye çıkardık. Joyce ve Hunter'ı tüfeklerle birlikte orada bırakıp, tek başıma kürek çekerek Hispaniola'ya geri döndüm. Kont kıç penceresinin orada beni bekliyordu. Filika'yı ikinci kez doldurduk. Artık acele etmemiz gerekiyordu. Sahildeki sesleri duyduğumuzda, Silver'ın adamlarının alarm verdiğini anlamış olduk. Kaptan Filika'ya bindiği sırada, Abraham Gray'e son bir şans daha verdi. ''Gray, beni dinliyor musun? Gemiyi terk ediyorum ve senin de benimle gelmeni emrediyorum.'' Cevap yoktu. Gray, yüreğinin temiz olduğunu biliyorum. Bana katılman için 30 saniyen var. Bir boğuşma sesi duyuldu. Abraham Gray, yanağında bir bıçak yarasıyla koşarak yanımıza geldi. Kayağa atladığı gibi gemiden uzaklaşmaya başladık. Hispaniola'dan uzaklaşıyorduk ama tehlikeyi henüz atlatmış değildik. Filika'nın son seferi. Küçük filikamız fazla yüklenmişti. Yandan su alıyorduk ve her bir dalga bizim için büyük bir tehlike arz ediyordu. İşin daha da kötüsü sular çekiliyor ve güçlü bir akıntı bizi sahilde Silver'ın adamlarının olduğu yere sürüklüyordu. Filikayı istediğimiz doğrultuda tutamıyorum, dedim kaptana. Daha hızlı kürek çekemez misiniz? İçine su aldırmadan imkansız. Aniden Gray panikle gemiye işaret etti. Top! O telaşla geminin topunu unutmuştuk. Dehşet içinde güvertedeki beş denizcinin topun üzerindeki örtüyü kaldırmalarını seyrettik. Hans Flint'in topçusuydu, dedi Gray. Akıntı gücünü yitirmeye başlamıştı. Ben de kayığı kalenin olduğu yöne doğru çevirdim. Bu da Hispaniola'daki düşmanlarımız için çantada keklik olduğumuz anlamına geliyordu. Aramızdaki en iyi nişancı kim? Diye sordu kaptan. Kesinlikle Bay Trelawney, dedim. Bay Trelawney, rica etsem şu adamlardan birini aklayabilir misiniz? Hatta mümkünse Hans'i. Çelik gibi sinirleriyle Trelawney tüfeğini kaldırırken bizler de rahat nişan alabilsin diye kürek çekmeyi bıraktık. Hans topun namlusunun ucuna geçmiş, gülleyi içine itiyordu. Trelawney'in şanssızlığına tam ateş ettiği sırada Hans yere eğildi ve arkasındaki denizcilerden biri acılar içinde bağırarak geri düştü. Bu çığlığın arkasından sahildeki adamların sesi duyuldu. O yöne doğru baktığımızda korsanların ağaçların arasından çıkıp diğer filikalara bindiğini gördük. ''Geliyorlar efendim!'' dedi Gray. ''Canınızı kurtarmak için asılın küreklere!'' dedi kaptan. ''Filikanın su alması konusunda yapacak bir şey yok. Sahile ulaşamazsak işimiz biter.'' ''Filikalardan sadece biri bizim peşimizde.'' dedim. ''Diğerleri sahili takip edip kaleye giden yolda önümüzü kesmeye çalışacaklar. Beni endişelendiren onlar değil.'' dedi kaptan. Asıl gemideki topu düşünüyorum. Artık kıyıya iyice yaklaşmıştık. 30 ya da 40 kulaç sonra oraya varmış olacaktık. Tam o anda topun patlamasını duyduk ve hepimiz birden kayığın içine doğru eğildik. Gülle o kadar yakınımızdan geçmişti ki rüzgarını bile hissetmiştik. Kimse yaralanmadı ama canımızı kurtarmak için acele etmeliydik. Kayık su almaya başlamıştı. 60 santim kadar suyun içine batmıştık. Bütün erzağımızı ve daha da kötüsü 5 tüfeğimizden 3'ünü kaybetmiştik. Sahile çıktığımızda ağaçların arasından yaklaşan adamların sesini duyduk. Korsanlar yolumuzu kesmeye çalışıyordu. İlk günün çatışmasının ardından. Küçük bir koru kaleyle aramızda duruyordu. Onu aşmak için koşmaya başladık. Her bir adımımızda korsanlar biraz daha yaklaşıyordu. Bir noktada durup onlarla savaşmamız gerekeceğini görebiliyordum. Kaptan, dedim. Aramızdaki en iyi nişancı Trelawney. Silahınızı ona verin. Onunki işe yaramaz durumda. Silahlarını değiş tokuş ettiler ve Trelawney soğukkanlı bir şekilde ateş etmek için onu hazırladı. Aynı anda ben de palamı silahı olmayan Gray'e verdim. Eline şöyle bir tükürdü. Savururken pala havada ıslıklar çaldı. Korunun kenarına ulaşmıştık ve artık kaleyi görebiliyorduk. İşte o anda karşımıza 7 korsan çıktı. Başlarında Lostromo Anderson vardı. Tüfeklerimiz olduğunu görünce oldukları yerde kaldılar. Kendilerine gelemeden ben ve Kont birer el ateş ettik. Hunter ve Joyce da kaleden ateş ediyorlardı. Yaylım ateşi yeterli olmuştu. Korsanlardan biri ölüp yere düşerken arkadaşları da ormanın içine doğru kaçışmaya başladılar. Kaleye koşarken arkamızda patlayan bir tabancanın sesini duyduk. Mermi kulağımın yanından vızıldayarak geçti ve zavallı Tom Redruth tökezleyip yere yığıldı. Kan revan içindeki bekçimizi kaleye taşıdık. Zavallı adamcağız en yaşlımızdı. Kont ona doğru eğildi, elini öperken küçük çocuklar gibi ağlıyordu. ''Ölüyor muyum doktor?'' diye sordu. ''Tom'' dedi. ''Yuvana geri dönüyorsun.'' Kont hepimizi bu belalı yolculuğa sürüklediği için vicdan azabı çekiyordu. ''Tom, lütfen beni affet.'' diye yalvardı. ''Böyle bir şeyi nasıl söylerim efendim?'' diye sordu Tom. ''Ama öyle olsun. Amin.'' Daha fazla konuşamadan öldü. Kaptan elini Kont'un omzuna koydu. ''Tom artık daha iyi bir yerde.'' Kaptanın yanında savaşırken son nefesini verdi. Kaptan gemiden 2 tane İngiliz bayrağı getirmişti. Bir tanesini Tom'un üzerine örttü. Diğerini de kalenin gönderine çekti. Bunları hallettikten sonra da beni yanına çağırdı. Doktor Livesey, sizce Kont'un Bristol'daki dostunun bir kurtarma gemisi göndermesi ne kadar sürer? Bırakın birkaç haftayı, birkaç ay bile sürebilir diye cevap verdim. Ağustos'un sonuna kadar bekleyecek diye karar vermiştik. Kaptan endişeli görünüyordu. İkinci filikayı içindekilerle kaybetmemiz gerçekten çok yazık oldu o zaman. Karşılık vermemize yetecek kadar cephanemiz var ama yiyeceğimiz az. Hem de çok az. Aniden dışarıdan bir gürültü ve hemen ardından bir ıslık sesi geldi. Çok yukarımızdan bir gülle geçti ve arkamızdaki ormanda bir yerlere düştü. Ho! Diye bağırdı kaptan. Silahların başına beyler! İkinci gülle biraz daha yakınımıza indi. Kaptan! Dedi Kont. Gemiden kaleyi göremezler. Bayrağı nişan alıyor olmalılar. Onu indirmemiz daha akıllıca olmaz mı? Bayrağımızı indirmek mi? Diye bağırdı kaptan. Asla bayım. Bu haydutlara onlardan korkmadığımızı göstereceğiz. Top sesleri gece boyunca devam etti. Gülleler ya üstümüzden geçip gidiyor ya da bize gelemeden düşüyorlardı. İlerleyen saatlerde kaptan oturup geminin seyir defterine bir şeyler yazdı. Kaptan Smollett, Doktor Livesey, Kont Trelawney, Abraham Gray, John Hunter ve Richard Joyce. Bizler geminin sadık mürettebatıyız. İdareli gidersek 10 günlük yiyeceğimiz kaldı. Kont'un adamı olan Thomas Redruth, isyancılar tarafından vuruldu. Kamarot Jim Hawkins. Gerçekten de Jim Hawkins'e ne olmuştu? Kalenin hemen dışından bir ses duyduğumuzda ben de tam bunu düşünüyordum. Doktor, Kont, merhaba, Hunter, orada mısınız? Kapıya koştuğumda Jim Hawkins'i gördüm. Kalenin çitlerinin üzerinden tırmanıyordu. Jim Hawkins kaldığı yerden devam ediyor. Kaleyi savunmak. Ben Gunn kalenin üzerinde bayrağın dalgalandığını görür görmez beni kolumdan yakaladı. Arkadaşlarının orada olduğundan eminim, dedi. Silver ve isyancılar da olabilir pekala, dedim. Hayır, Silver olsa korsan bayrağı çekerdi, diye bağırdı. Sanırım bir çatışma olmuş ve arkadaşların galip gelmişler. Şimdi ise Flint'in yıllar önce inşa ettiği eski kaledeler. O zaman onlara katılmalıyız, dedim. Bekle dostum, dedi ben. Ben akıllı der. Çalıştığın adam şerefi üzerine yemin etmeden buradan hiçbir yere gitmem. Gidip ona de ki Bengan'ın kendine ait nedenleri var. Beni nerede bulacağını biliyorsun. Unutma, yalnız gelmeli. Başımı evet der gibi salladım. Anladım, Kont'la konuşmak istiyorsun. Seninle karşılaştığım yerde bulabilir seni. Bu kadar mı? Aynen, dedi kolumu tutarak. Artık gidebilirsin ama unutma, kendine ait nedenleri var diyeceksin. Aniden gelen patlama sesi lafını böldü. Olduğumuz yerin çok uzağından bir gülle geçti. Farklı yönlere koşmaya başladık. Bir saat boyunca ormana gülleler yağdı. Kaleye yaklaşmaya cesaret edemedim. En sonunda güneş doğarken sahile indim ama ağaçların arasında kaldım. Hispaniola'yı görebiliyordum. Direğinde bir korsan bayrağı dalgalanıyordu. Kıyıda ateşler yanıyor. Gemiye kayıklar gidip geliyordu. Çıkardıkları gürültüye bakılırsa korsanlar çoktan sarhoş olmuşlardı. Geniş bir çember çizerek kaleye doğru ilerlemeye başladım. Yolumun üzerindeki çalıların hemen yanında beyaz kayayı gördüm. Sanırım burası Bengan'ın bahsettiği yerdi. İleride bir kayığa ihtiyacım olursa artık onu nerede bulabileceğimi biliyordum. Ağaçların arasında kalarak kaleye arkadan yaklaştım ve eski dostlarım tarafından çok sıcak bir şekilde karşılandım. Bengan'la olan tuhaf karşılaşmamı ve diğer olan bitenleri anlattım. Kale bir tepenin üzerine kurulmuş, çam ağaçlarından yapılmıştı. İçinde bir kuyu bile vardı. Bacamızsa tavanı açılmış kare biçimli bir delikti. Yaktığımız ateşten yükselen duman oradan dışarı çıkıyordu. O yüzden gözlerimiz sürekli yaşarıyordu ve sürekli öksürüyorduk. Ne olursa olsun kasvetli bir yerdi. Kaptan Smollett bize görevler vererek moralimizi yüksek tutmaya çalışıyordu. Aramızdan iki kişi odun toplamaya giderken, iki kişi de zavallı Tom Redruth için bir mezar kazdı. Doktor aşçımız olacaktı. Bense kapıda nöbet tutacaktım. İlerleyen saatlerde Doktor Livesey konuşmak için yanıma geldi. Ben Gunn denilen adam. Sence nasıl biri Jim? Bilmiyorum efendim. Bu adada geçirdiği 3 yılın ardından birazcık delirmiş olabilir. Akşam yemeğinden sonra durumumuzu konuştuk. İşler pek iç açıcı gitmiyordu. Yemeğimiz o kadar az kalmıştı ki yardım edecek birileri adaya gelmeden teslim olmak zorunda kalabilirdik. Tek şansımız olabildiğince korsanı alaşağı edebilmek ve Hispaniola ile kaçmaktı. Ayrıca korsanların bir haftaya kalmaz ateşli hastalıktan bitap düşeceklerine inanıyorduk. Gün boyu yaşadığım maceralar beni o kadar yormuştu ki kütük gibi uyudum. Ertesi sabah duyduğum seslere uyandım. "Ateşkes bayrağı!" diye bağırdı birileri. "Gelen Silver'ın kendisi!" Silver'ın teklifi. Kaleyi çevreleyen çitlerin ardında iki adam vardı. Bir tanesi beyaz bir kumaş parçası sallıyordu. Diğeri ise Silver'dı. Nemli ve soğuk bir sabahtı. Dizlerine kadar gelen bir sis tabakası her yeri kaplıyordu. "Olduğunuz yerde kalın beyler," dedi kaptan. "Bu bir tuzak olabilir." Ardından korsanlara seslenerek, "Kim var orada? Olduğunuz yerde kalın yoksa ateş açarız," dedi. "Ateşkes bayrağı," diye bağırdı Silver. Kaptan kendini göstermeden sundurmada duruyordu. Bize dönüp alçak bir sesle konuşmaya başladı. "Doktor Livesey, siz kuzey tarafına geçin. Jim, sense doğu tarafını kontrol et. Gray, sen de batıyı. Tüfeklerinizi doldurun ve gözlerinizi 4 açın. Hadi, canlanın biraz." Ardından tekrar isyancılara döndü. "Ne istiyorsunuz?" Diğer korsanın sesi duyuldu bu sefer. "Kaptan Silver gelip barış koşullarını görüşmek istiyor." "Kaptan Silver mı? Öyle birini tanımıyorum. Kim o?" diye karşılık verdi kaptan kaşlarını çatarak. Bu sefer cevap veren uzun canın kendisi oldu. "Benim efendim. Siz görev yerinizi bıraktıktan sonra bu zavallılar beni kaptan seçtiler. Bir anlaşma yapmak istiyoruz." "Pekala," dedi kaptan. "Konuşmak istiyorsan gel." Silver değneğini çitin üzerinden atıp tırmanmaya başladı. Üzerinde bronz düğmeleri olan koyu lacivert bir ceket vardı. İnce işlemeleri olan şapkasını başının gerisine atmıştı. Kumun üzerine oturup, "Vay vay, mutlu bir aile gibi burada toplanmışsınız," dedi. "Söyleyecek bir şeyin varsa söyle," diye karşılık verdi kaptan. "Haklısınız Kaptan Smollett," dedi Silver. "Gece gelip adamlarından birini uykusunda öldürmek gerçekten çok zekiceydi ama sözlerime kulak verin. Bir sonraki sefer geldiğinizde sizi bekliyor olacağız." "Başka?" dedi kaptan soğuk bir şekilde. Silver'ın söyledikleri ona bilmece gibi gelmişti ama bunu hiçbir şekilde belli etmedi. Bana kalırsa korsanları dün akşam ziyaret eden Bengan'dı. Silver'ın söylediklerine bakılırsa düşmanlarımız bir kişi azalmıştı. "Uzun lafın kısası," dedi Silver, "biz defineyi istiyoruz. O da sizde. Teklifim şudur. Bize haritayı verin. Zavallı denizcileri öldürmeyi bırakın ve biz de size bir seçenek verelim. Define elimize geçtiğinde gemiye gelebilirsiniz. Sizi güvenli bir limana bırakacağımıza şerefim üzerine yemin edeceğim. Bu hoşunuza gitmediyse burada kalabilirsiniz. Erzağımızın bir kısmını size veririz ve gördüğümüz ilk gemiyi sizi buradan kurtarması için yollarız. Hangi teklifi daha çok beğenirsiniz bilemiyorum. Bu kadar mı? Diye sordu kaptan piposunu çekerek. Son sözümüz budur. Diye karşılık verdi Silver. Çok güzel. Dedi kaptan. Şimdi beni iyi dinle. Defineyi bulamazsınız ve gemiyi de kullanamazsınız. Çünkü adamlarından hiçbiri pusuda okumayı bilmiyor. Bu kalede olduğumuz sürece bizimle savaşamazsınız bile. O yüzden benim teklifim şöyle. Şimdi teslim olursanız, sizi zincirleyip İngiltere'ye götürür, adil bir şekilde yargılanmanızı sağlarım ya da bir sonraki karşılaşmamızda sırtına bir kurşun yerleştiriveririm. Şimdi kımılda bakalım dostum. Defol buradan! Silver'ın suratı görülesi bir manzaraydı. Öfkesini içinde tutarak kaptana baktı. Kalkmama yardım et! Diye kükredi sonunda. Sana yardım etmeyeceğim, dedi kaptan. Silver içinden küfürler saydırarak sundurmaya kadar süründü ve güçlükle ayağa kalktı. Ardından kumun üzerine tükürdü. Peh, işte sizin hakkınızdaki düşüncelerim bu. Bir saatte olmadan bu yaptığınıza pişman olacaksınız. Şanslı olanlarınız ölecek, dedi. Tepeden inip gitmesini seyrettik. Saldırı. Dostlarım, dedi kaptan. Bir saat içinde saldırıya geçecekler. Sayımız az olabilir ama barınak avantajımız var. Adam gibi savaşırsak onları alt edebileceğimize hiç şüphem yok. Hazırlıklarımıza giriştik. Doktor, siz kapıyı alın ve sundurmaya doğru ateş edin, dedi kaptan. Gray ve Bay Trelawney, sizler kuzey tarafını tutun. Asıl tehlike oradan gelecektir. Hunter, sen doğuyu tut. Joyce, sen de batıyı tut. Hawkins, sen ve ben de silahları dolduracağız. Beklemeye koyulduk. Bir saat sonra güneş ağaçların tepesinde kendini göstermişti. Kumsa iyice ısınmıştı. Olduğumuz yerde sinirli bir şekilde beklemeye devam ettik. Uzunca bir süre sessizlik oldu. Ardından Joyce tüfeğini kaldırıp ateş etti. Karşılık olarak çitlerin dört bir yanından yaylım ateşi açıldı. Birkaç kurşun kalenin ahşap duvarlarına isabet etti ama hiçbiri içeri girmeyi başaramadı. Saniyeler sonra korsanlar naralar atarak ağaçların arasından fırladılar. Kuzey tarafından gelip maymunlar gibi çitlere akın ettiler. Kont ve Gray durmadan ateş ediyordu. Korsanlardan üç tanesi yere düştü ama diğer dört tanesi çiti geçmeyi başarmıştı. Onlar tepeden yukarı üzerimize doğru gelirlerken ağaçların arasındaki arkadaşları ateş etmeye devam ediyordu. Duvardaki deliklerden birinde Lostromo Job Anderson'ın kafasını gördüm. ''Saldırın dostlarım, saldırın!'' diye bağırıyordu. Tam o sırada korsanlardan biri deliğin içinden Hunter'ın tüfeğini yakaladı. Akıl almaz bir yumrukla Hunter'ın kafasına vurup onu yere serdi. Üçüncü bir korsan kapının ağzında belirdi ve elindeki palayla doktora saldırdı. Kalenin içi o kadar duman doluydu ki kimin dost kimin düşman olduğunu ayırt etmek mümkün değildi. ''Dışarı dostlar, onlarla dışarıda savaşacağız. Palalar!'' diye bağırdı kaptan. Yığının içinden bir pala çektiğim gibi soluğu hemen dışarıda aldım. Önümde doktor birinin peşinden tepeden aşağı koşuyordu. Palasının bir darbesiyle onu yere yığdı. Bir anda kendimi Anderson'la burun buruna buldum. Bağırdı. Başının üstünde tuttuğu palasının parıltısını gördüm. Tam ölümcül darbesini indireceği sırada yan tarafa sıçradım ama kumda dengemi kaybedip tepeden aşağı yuvarlanmaya başladım. Kafamı kaldırdığımda artık orada değildi. Anderson daha ne olduğunu anlayamadan Gray onu vurmuştu. Bir korsan daha vuruldu. Çitleri aşan dört korsandan geriye sadece bir tanesi kalmıştı. O da geldiği gibi tırmanarak kaçmaya çalışıyordu. Zafer bizimdi ama ne pahasına. Kalenin içinde Hunter'ı yerde hareketsiz bir şekilde yatarken bulduk. Joyce da kafasından vurulmuştu. Kont kaptana doğru eğilip, ''Yaralanmışsın.'' dedi. ''Kaçtılar mı?'' diye sordu kaptan. ''Kaçabilenler evet.'' dedi doktor. ''Ama beş tanesi bir daha asla kaçamayacak.'' ''Beş!'' diye bağırdı kaptan. ''Tebrikler beyler, artık dokuza karşı dördüz.'' Deniz maceramın başlangıcı. Düşmanlarımız dönmedi. Kaptanın deyimiyle belalarını bulmuşlardı. Bu da bize yaralarımızı sarmak ve akşam yemeğini hazırlamak için vakit vermişti. Kont ve ben yemeği, doktorun yaralılarla ilgilendiği kaleden uzakta, dışarıda hazırladık. Gecenin ilerleyen saatlerinde hayata gözlerini yuman Hunter için yapılabilecek çok fazla şey yoktu. Kaptan hala hayattaydı ama yarası çok ağırdı. İki mermi isabet etmişti. Bir tanesi omzuna, bir tanesi de bacağına. Doktor, onun birkaç hafta boyunca bırakın yürümeyi, yerinden bile kımıldamaması gerektiğini söyledi. Akşam yemeğinden sonra, Kont ve doktor oturup biraz konuştular. Şaşkınlıkla doktorun define haritasını cebine koyup, bir tüfek ve pala ile çitin üzerinden atladığını gördüm. Gray ile birlikte onu seyrederken, adam ağaçların arasında gözden kayboldu. ''David Jones aşkına, doktor keçileri mi kaçırdı?'' diye sordu Gray. ''Sanmam'' dedim. ''Tahminimce Bengan'ı bulmaya gidiyor.'' Öte yandan elimizden oturup beklemekten başka bir şey gelmiyordu. Çitlerin içinde güneş ışığı iyice azalmaya başlamıştı. Etraftaki ölü bedenleri gördükçe midem bulanıyordu. Doktorun serin ormanın içinde olmasını kıskanmıştım. Bulaşıkları yıkarken ben de plan yapmaya başladım. Daha küçücük bir çocuktum. Ne kadar tehlikeli olabileceğini düşünemiyordum. Kont ve Gray kaptanın sargılarını değiştiriyorlardı. Beklediğim fırsat buydu işte. Ceplerimi bisküvilerle doldurup iki tane de tabanca aldım. Ardından kimsenin bakmadığı bir sırada çitlerin üstünden atlayıp ormana doğru koştum. Planım beyaz kayanın oraya gidip Bengan'ın kayığının gerçekten orada olup olmadığına bakmaktı. Ben de gidince kaleyi savunacak sadece iki tane sağlam adam kalıyordu ama elimden başka bir şey gelmezdi. Beyaz kayaya ulaşmak bütün öğleden sonra mı aldı? Çoğu zaman çalıların arasında sürünmek zorunda kaldım. Oraya vardığımda hava kararmaya başlamıştı bile. Kayanın hemen altında keçi derisinden yapılmış bir tente buldum. Çalıların arasına gizlenmişti. Tentenin altında Bengan'ın kayığının olduğundan emindim. El yapımı küçücük bir sandala benziyordu. Çorba kasesi gibi yuvarlaktı. Ahşap iskeletin üzerine keçi derisi gerilmişti. Onu bulduktan sonra aklıma başka bir fikir daha geldi. Niye İspanyola'ya gidip demirinin halatını kesmiyordum? Planımı uygulamam için mükemmel bir geceydi. Karanlık, Define Adası'nın üzerine çökmüş. Kalın bir sis tabakası ise adanın üstünü bir battaniye gibi örtmüştü. Sadece iki tane ışık kaynağı görünüyordu. Bir tanesi İspanyola'daki kameralardan birinden geliyordu. Diğeri de nehrin kenarında oturup içki içenlerin yaktıkları kamp ateşiydi. Sular çoktan çekilmeye başlamıştı ve bataklık bir araziden geçmek zorunda kalacaktım. Çok geçmeden yuvarlak sandalımı suya indirmiş, koca geminin gölgesine doğru kürek çekiyordum. Geminin altında. Sandal suyun üzerinde çok düzgün ilerliyordu ama ona yön vermek biraz zordu. Ne yaparsam yapayım, suyun içinde sürekli kendi ekseni etrafında dönüyordu. Çekilen suların yarattığı akıntı olmasa gemiye asla ulaşamazdım. Gemi o karanlığın içinde devasa bir mürekkep lekesi gibi karşımda yükseliyordu. Küçük girdaplar oluşturan akıntı çevremde köpürüyordu. Bıçağımı çekip demirin halatını kesmeye başladım. Her seferinde bir iplik teli kopuyordu. Yukarıdan, üstümdeki kameradan yükselen sesleri duyabiliyordum. Israel Hans ve başka bir adam sarhoş sarhoş tartışıyorlardı. İpi kesmeye çalışırken kameranın penceresi açıldı ve biri dışarı bir şeyler attı. Boş bir rom şişesi suya düştü. Sahildeki kamp ateşinin kızıl ışığını görebiliyor. Korsanlardan birinin söylediği eski denizci şarkısını duyabiliyordum. Öyle adamın sandığında 15 adam. Yo ho ho ve de bir şişe de rom. En sonunda halatı kesmeyi başarabildim. Gemi demirden kurtulunca şöyle bir sarsıldı ve kuvvetli akıntıyla birlikte harekete geçti. Kameranın içini görme fırsatı karşı çıkılamayacak kadar kışkırtıcıydı. Halatın ucunu tutup kendimi yukarı çektim. Pencerenin pervazına geldiğimde Hans ve diğer adamı gördüm. Birbirlerinin boğazlarına sarılmışlardı. Kıpkırmızı suratları lambanın ışığının altında dalgalanıyordu. Tam o anda gemi yalpaladı. Görünüşe göre doğrultusu değişiyordu. İpi sıkı tutamayınca aşağıya, sandalımın içine geri düştüm. Akıntı yön değiştirmişti. Artık daha hızlı hareket ediyordu. İspanyola açık denize doğru yol alıyordu. Daha da kötüsü, ben de onunla birlikte sürükleniyordum. Güverteden gelen ayak seslerini duydum. İki ayyaş denizci sonunda başlarına gelen felaketi fark etmişlerdi. Küçük sandalımın içinde oturup dua etmekten başka bir şey gelmiyordu elimden. Sandalım bir şişe mantarı gibi sallanıyor. Dalgalarla birlikte bir yükseliyor, bir alçalıyordu. Olduğum yere uzanıp saatlerce bekledikten sonra yorgunluk, korkuma galip geldi ve uyuyakaldım. Sandalın yolculuğu. Uyandığımda hava iyice aydınlanmıştı. kendimi Define Adası'nın çeyrek mil açığında buldum. Kıyı boyunca uzanan yüksek kayalıkları görebiliyordum. Aklıma gelen ilk fikir oraya kadar kürek çekmek oldu. Ama yaklaştıkça bunun işe yaramayacağını anladım. Sahilin kayalıklardan düşen kaya parçalarıyla çevrelendiğini ve onlara çarpıp köpüren suları görebiliyordum. Güneş iyice yükselince susuzluk etkisini iyice arttırdı. Tuzlu deniz suyu dudaklarımı kavurmuştu ve ciğerlerimin yandığını hissediyordum. Akıntının beni adadan uzaklaştırdığına şüphe yoktu. Umudumu yitirmeye başladım. Karaya çıkamazsam ya denizin ortasında açlıktan ölecektim ya da boğulacaktım. Birden yaklaşık yarım mil kadar ileride beni sevindiren bir şey gördüm. Bu seyir halindeki İspanyolaydı. Ona ulaşmayı başarabilirsem tutsak edileceğimi biliyordum ama o kadar çok susamıştım ki artık hiçbir şey umurumda değildi. Gemi biraz tuhaf hareket ediyordu. Bir an durmuş gibi oluyor. Ardından rüzgar yelkenleri şişirince hızla harekete geçiyordu. Dalgaların üzerinde bir aşağı iniyor, bir yukarı çıkıyordu. İlk başta gemideki adamların sarhoş olabileceğini düşündüm ancak. Daha sonra gerçeğin farkına vardım. Gemiyi yöneten kimse yoktu. İspanyola terk edilmişti. Şayet güverteye çıkmayı başarabilirsem, onu tekrar ele geçirebilirdim. Bir süre peşinden kürek çektim. Sonunda şansımın da yaver gitmesiyle ona yaklaşmayı başardım. Kıç tarafındaki kameranın penceresinin açık olduğunu görebiliyordum. İçerideki lamba hala yanıyordu. Rüzgarla birlikte gemi de dönmeye başlamıştı. Şaşkınlıkla tam da üzerime geldiğini fark ettim. Bir dakika sonra gemi tam önümde yükseliyordu. Düşünmek ya da çığlık atmak için vaktim yoktu. Geminin provası tam önümdeydi. Sandalın içinde ayağa kalkıp gemiyi yakalamak için sıçradım. Birkaç saniye ona asılı vaziyette kaldım. Adeta orada hayata tutunmuştum. Aşağıdan bir ses geldi ve küçük sandalım geminin altında paramparça oldu. Korsan bayrağı. Olduğum yerde kalmaya devam edersem suya düşeceğimi biliyordum. Rüzgarın şiddeti azalır azalmaz provanın üzerinde sürünüp kendimi güverteye attım. Etrafta kimsecikler görünmüyordu. Sadece çamurlu ayak izleri ve geminin hareketleriyle sağa sola yuvarlanan kırık şişeler vardı. Daha sonra iki gözcüğü gördüm. Israel Hans yerde yan yatıyordu. Suratı bembeyaz olmuştu ve çenesi açık duruyordu. Yanındaki adam kesinlikle ölmüştü. Hans hafiften inleyince yaklaşıp ona bir göz attım. Gözlerini bana doğru çevirdi. Ağzından sadece brandy kelimesi çıktı. Bir şişe bulabilmek için alt kata indim ama kamera felaket haldeydi. Geminin sağa sola savrulmasıyla etrafta yuvarlanan şişelerin sesleri duyuluyordu. Doktorun kitapları açık vaziyetteydi. İsyancılar pipolarını yakabilmek için sayfaları koparmışlardı. İsyan başladığından beri Silver'ın adamlarından hiçbirinin ayık kalamadığı gün gibi ortadaydı. Bir şişe brandy buldum. Kendim için de biraz bisküvi ve peynir aldım. Ardından Hans'in yanına geri döndüm. Yolumun üstünde gördüğüm su varilinden kana kana su içtim. Hans tek bir kelime dahi etmeden brandy'yi elimden kaptığı gibi içmeye başladı. ''Gök gürültüleri aşkına, buna ihtiyacım vardı işte.'' dedi. ''Kötü mü yaralandın?'' diye sordum. Homurdandı. ''Doktor gemide olsaydı hemen ayağa kalkardım ama gördüğün gibi o kadar şanslı değilim. Hem sen nereden çıktın böyle?'' ''Şey'' dedim. ''Geminin kontrolünü ele almak için geldim. Bundan böyle kaptanım benmişim gibi hareket edeceksin Bay Hans. İlk iş olarak geminin bayrağını değiştireceğim.'' Korsan bayrağının asılı olduğu en uzun direğin yanına gidip bayrağı aşağı indirdim ve denize fırlattım. ''Tanrı kralı korusun!'' diye bağırdım. ''Silver'ın kaptanlığı böylece sona eriyor.'' ''Pekala Kaptan Hawkins, tahminimce sahile geri dönmek isteyeceksin.'' dedi. ''O yüzden sanırım konuşmamız gerekecek.'' ''Konuş bakalım Bay Hans.'' deyip bir şeyler yemeye devam ettim. Hans başıyla güvertedeki ölü denizciyi işaret etti. ''Şu adam... O'Brien ve ben yelkenleri kaldırıp gemiyi geri döndürecektik ama kendisi artık bir ölü ve gemiyi kullanabilecek bir tek sen varsın. Bak şimdi, şayet bana yiyecek ve içecek verip yaralarımı sarmama yardım edersen ben de sana gemiyi nasıl kullanacağını söylerim. Gayet adil bir teklif, sence de öyle değil mi?'' ''Anlaştık'' dedim. ''Ama Silver'ın olduğu sahile dönmeyeceğiz. Gemiyi kuzeye götürüp onu sessizce sahile bırakmak istiyorum.'' ''Doğrusunu söylemek gerekirse,'' dedi Hans, ''başka bir şansım yok, değil mi?'' Yarasıyla ilgilendim. Biraz brandy içtikten sonra kendine gelmiş gibi görünüyordu. Onun da talimatlarıyla kısa süre içinde gemiyi adaya doğru çevirmiştim. Adanın yanından geçip kuzeydeki koya doğru ilerledik. Keyfim yerindeydi. Şu ana kadar kaleden öylece kaçtığım için kendimi suçluyordum ama gemiyi kurtarmış ve şimdi de yardım etmek için dostlarımın yanına dönüyordum. Güneş parlıyordu ve gemi Meltem'le birlikte uçan bir kuş gibi süzülüyordu. Canımı sıkan tek şey Hans'tı. Gözleriyle beni takip ettiğini görebiliyordum. Suratında sinsi bir gülümseme vardı. İsrail Hans. Koyun içine girebilmek için suların çekilmesini beklemek zorundaydık. Sessizce oturup birlikte yemek yedik. "Bu talihsiz bir gemicim," dedi Hans en sonunda. "Bristol'dan ayrıldığımdan beri bir sürü zavallı denizci öldü. O'Brien bile. Sence ölmüş biri sonsuza kadar ölü kalır mı? Yoksa bir hayalet olarak geri gelir mi?" "Birinin bedenini öldürebilirsin ama ruhunu asla," diye karşılık verdim. "Belki O'Brien başka bir dünyadan bizleri seyrediyordur." "Benim kitabımda ruhların önemi pek yoktur," dedi Hans. "Ama onlara bir şans vereceğim Jim. Şimdi aşağı inip bana bir şişe şarap getirirsen çok müteşekkir olurum. Zira bu brandy biraz sert geldi." Hans'ın brandy yerine şarap tercih edeceği hiç aklıma gelmezdi. Beni alt kata göndermek için bir bahane uydurduğundan şüpheleniyordum. Gülümseyişini ve dudaklarını yalayışını gören bir çocuk bile aklından bir şeyler geçtiğini anlayabilirdi. Aşağı inip gürültü çıkardım. Ardından ayakkabılarımı çıkarıp yukarı döndüm. Merdivenin başından kafamı çıkarıp Hans'ı izledim. Güvertenin üzerinde sürünüyordu. Yığın halinde duran iplerin altından bir kama aldı. Kamanın üzerine kan bulaşmıştı. Onu ceketinin içine sakladı. Ardından yine sürünerek ilk yattığı yere geri döndü. Hans beni öldürmeyi planlıyordu. Bu ortadaydı. Ne var ki gemi adaya yaklaşıncaya kadar beklemek zorundaydı. Ben olmadan gemiyi yönetemezdi. Elimde bir şişe şarapla güverteye döndüm. Hans şişenin ağzını kırıp şaraptan sıkı bir yudum aldı. "Şansıma içiyorum," dedi. "Ah Jim, Jim, sanırım bu dünya üzerinde pek fazla vaktim kalmadı." "O zaman düzgün bir Hristiyan gibi son duan etsen iyi olur," diye karşılık verdim. "Neden?" diye sordu. "Neden mi?" dedim. "İsyana katıldın, yalanlara ve kana bulanmış bir hayat sürdün. Şurada öldürdüğün bir adam yatıyor. İşte bu yüzden Bay Hans." Hans sinirlenmişti ama öfkesine hakim olmayı başardı. Hatta çok düşünceli bir şekilde cevap verdi. 30 yılımı denizlerde geçirdim. Hiçbir iyilikten iyilik doğduğunu görmedim. İlk vuran çok yaşar ve ölülerden kimseye zarar gelmez. Benim görüşüm böyle." Sular alçalırken koya girdik. Çok dar bir geçitti ama Hans iyi bir denizciydi ve ben de dümeni iyi idare etmiştim. İyi bir iş başarmıştık. "Şuradaki kumlar epey düz görünüyor," dedi. "Sahile oradan yaklaşalım. Dikkat et." Gemiyle o kadar meşguldüm ki Hans'e göz kulak olmayı unutmuştum. Birden bir huzursuzluk hissettim. Arkamı döndüğümde Hans'in elindeki kamayla üzerime yürüdüğünü gördüm. Sinirli bir boğa gibi kükreyip üzerime atıldı. Dümen yakasını bıraktığım gibi kendimi yana attım. Bu hareket muhtemelen hayatımı kurtarmıştı çünkü yeke savrulduğu gibi adamın göğsüne çarptı. Geri çekilip cebimden tabancamı çıkardım. Hans üzerime doğru yürürken de tetiği çektim. Ne parlama oldu ne de ses çıktı. Barut deniz suyuyla ıslanmıştı. Savunmasız kalmıştım ve Hans bunun farkındaydı. Yine üzerime geldi. Tam o anda Hispanyola karaya oturdu. Gemi yana yatınca ikimiz birden güverteye düşüp yuvarlandık. Ayağa ilk kalkan ben oldum. Hemen iplere asılıp direğe tırmandım. Bir maymun gibiydim. Gurjata'ya varıncaya kadar tırmanmaya devam ettim. Hiç vakit kaybetmeden tabancama kuru barut doldurmaya koyuldum. Hans tehlikeyi fark etmiş. O da peşimden tırmanmaya başlamıştı. Kamasını dişlerinin arasına sıkıştırmıştı ama çok yavaş hareket ediyor, yaralı bacağını peşinden sürüklüyordu. Daha yolun yarısına gelmişken ben iki tabancamı birden hazır etmeyi başarmıştım. "Bir adım daha atarsan Bay Hans, beynini patlatırım," diye seslendim. "Bildiğin gibi, ölülerden zarar gelmez," diye ekledim gülerek. Kamasını ağzından aldı. "Jim, gördüğün üzere çok şanslı biri değilim. Sanırım sen ve ben bir anlaşma yapmak zorundayız." Bir horoz gibi kendimden emindim. Birden sağ eli geriye gitti ve kaması bir ok gibi havada ıslık çaldı. Omzumda hissettiğim korkunç acı beni direğin üzerinde olduğum yere mıhlamıştı. O anın şokuyla daha nişan alamadan tabancalarım patlayıverdi. Hans çığlıklar atarak tırmandığı yerden denize düştü. Altınlar. Aşağı baktığımda Hans'in ölü bedeninin yüzü koyun bir şekilde suyun üzerinde yüzdüğünü gördüm. Midem bulanmaya, başım dönmeye başlamıştı. Yaralı omzumdan fışkıran kan göğsüme doğru akıyordu. Omzuma kızgın demir batırılmış gibi bir acı hissediyordum. Kendimden geçersem yeşil sularda Hans'in yanındaki yerimi almaktan korkuyordum. Yaramı kontrol ettiğimde aslında tahmin ettiğim kadar kötü olmadığını anladım. Kama derimin ve gömleğimin küçük bir bölümünü kesmişti. Kamayı hızla çektim ve direkten yavaşça aşağı indim. Yaramı temizledikten sonra hiç vakit kaybetmeden hemen kıyıya çıktım. Güneş batmak üzereydi ve çam ağaçlarının arasında esen Meltem'in sesini duyabiliyordum. Sığ sularda yürüyüp yan yatmış olan Hispaniola'yı geride bıraktım. Kaleyi bulmak için can atıyordum. Gemiyi geri getirdiğimi duyduklarında acaba dostlarımın suratı nasıl bir şekil alacaktı? Oraya vardığımda ay çoktan yükselmişti. Gökyüzüne doğru yükselen kızıl bir parıltı gördüm. Kalenin diğer tarafındaki büyük kamp ateşinin közlerinden geliyordu. Olduğum yerde kaldım. Kafam karışmıştı. Kaptan çit içinde bu kadar büyük ateş yakılmasına izin vermezdi. Ters giden bir şeyler vardı. Yüksek çitlerden atlayıp ilerleyerek tepeyi tırmandım. Yaklaştıkça kulağıma melodik sesler gelmeye başladı. İçeride uyuyan dostlarımın horlamalarıydı bunlar. Ayağa kalkıp içeri girdim. Etraf zifiri karanlıktı. Bir şeye çarpmamak için kollarımı ileriye doğru uzatmıştım. Planım, yattığım yeri bulup uzanmak, sabah olduğunda arkadaşlarıma sürpriz yapmaktı. Ayağım birden uyuyan birine çarptı. Hemen ardından ciyaklayan bir ses karanlığın içinde yankılandı. Altınlar! Altınlar! Altınlar! Bu Silver'ın papağanı Kaptan Flint'ti. Daha kendime gelemeden Silver'ın sesi duyuldu. Kim var orada? Hemen oradan kaçmak için arkamı döndüm ama biri beni sımsıkı tutmuştu. Bir meşale getirdik, dedi Silver. Bakalım burada kimler varmış? Düşman kampında. Meşalenin kızıl ışığı bütün korkularımı gözlerimin önüne sermişti. Korsanlar kaleyi ve içindeki erzağı ele geçirmişti. Daha da kötüsü etrafta hiç tutsak yoktu. Dostlarım çatışma sırasında ölmüş olmalıydı. Geriye sadece 6 korsan kalmıştı. Gerçi bir tanesinin kafasına, üstünde kan lekesi olan sargı bezi sarılmıştı. Silver onu son gördüğümden bu yana daha da solgun görünüyordu. Güzel mavi ceketi de kirlenmiş ve yırtılmıştı. Demek Jim Hawkins bizi ziyarete gelmiş. Ne kadar da dostane bir davranış, dedi. Bir varilin üzerine oturup piposunu yaktı. Pekala Jim, madem buraya kadar geldin sana ne düşündüğümü söyleyeyim. Her zaman senin cesur bir delikanlı olduğunu söylemişimdir. En başından beri bize katılmanı istiyordum. Artık buna mecbursun. Dostların sana sırtlarını döndü. Nankör velet, dedi doktor senin için. Artık onların yanına gidemezsin. Seni kabul etmeyeceklerdir. O yüzden bize katılman lazım. Bu iyiye işaret sayılırdı. Her ne kadar onları terk ettiğim için beni suçlasalar da en azından dostlarım hayattaydılar. Ben tehditlerde bulunan bir adam değilimdir Jim, diye lafına devam etti Silver. Şayet teklifim hoşuna gittiyse bize katılabilirsin ama gitmediyse de bunu açık açık söyleme özgürlüğüne sahipsin. Bu sözlerine kanacak değildim. Ortada bir ölüm tehdidi olduğu çok belliydi. Bir seçim yapmam gerekiyorsa dedim. Öncelikle burada ne işiniz olduğunu ve dostlarıma ne yaptığınızı öğrenmeye hakkım var. Silver başını evet dercesine salladı. Bir önceki sabah Bay Hawkins diye başladı lafına. Doktor Livesey bir ateşkes bayrağıyla geldi. Kaptan Silver dedi. İşiniz bitti, gemi gitmiş. Gidip kontrol ettiğimizde haklı olduğunu gördük. Adamlarımı daha önce hiç bu kadar sersemlemiş halde görmemiştim. Doktor bizimle pazarlık etmek istedi. Biz de pazarlık ettik. Kale ve içindeki erzak bize kaldı. Dostlarına gelecek olursak, buradan kaçtılar ve nereye gittiklerini ben de bilmiyorum. Bu kadar mı? Yani şimdi bir seçim mi yapmak zorundayım? Diye sordum. Evet Jim, dedi Silver. Şey, dedim. Benim hakkımdaki düşüncelerinizi biliyorum. Sizinle tanıştığımdan beri bir sürü adamın öldüğünü gördüm. Ama benim de söylemek istediğim iki şey var. Öncelikle kötü durumdasınız. Geminizi, defineyi ve adamlarınızı kaybettiniz. Tüm bunları kimin yaptığını merak ediyorsanız söyleyeyim. Ben yaptım. Karayı gördüğümüz o gece yaptığınız planlara kulak misafiri olan bendim. Geminin halatlarını kesen ve gemide bıraktığınız adamı öldüren de bendim. Ayrıca gemiyi asla bulamayacağınız bir yere götürüp bırakan da benim. Konuşurken o kadar heyecanlanmıştım ki kimse bir şey söylemeyince lafıma kaldığım yerden devam ettim. Beni bir sinek kadar bile korkutmuyorsun Silver. Öldür ya da hayatımı bağışla. Sana kalmış. Ama şunu aklından çıkarma. Şayet hayatımı bağışlarsan mahkemeye çıkarıldığınızda boynunuzu kurtarmak için elimden geleni yapacağıma yemin ederim. Sonunda durup biraz soluklandım. Korsanların hepsi koyun gibi bana bakıyordu ama Silver'ın bana olan bakışları değişmişti. Birden Morgan adındaki adam fırlayıp bıçağını çekti. Bence Jim Hawkins'i yeterince dinledik. Silver ona döndü. Peki sen kim oluyorsun Tom Morgan? Kendini şimdi de kaptan mı sanıyorsun? Sana hak ettiğin dersi şimdi verebilirim. Bana karşı gelen biri olursa onu da diğer adamlar gibi balıklara yem ederim. Morgan duraksadı ama diğerleri homurdanmaya başlamıştı. Tom haklı, dedi içlerinden bir tanesi. Senin emirlerine uymaya devam edersem asılacağım, dedi başka bir tanesi. Silver öne doğru eğildi. Aranızda benimle kılıç dövüşüne girmek isteyen var mı? Diye kükredi. Ben hazırım. Cesareti olan varsa kapsın şuradan bir pala. Şu çocuk, siz sıçanların hepsinden daha erkek. Ona elinizi sürecek olursanız karşınızda beni bulursunuz. Uzun bir sessizlik oldu. Kalbim yerinde durmuyor, küt küt atıyordu. Korsanlar köşelerine çekilip mırıldanarak bir şeyler konuşmaya devam ettiler. Ardından birer birer kalenin dışına çıktılar. Bir tanesi, izninizi istiyoruz efendim, diyerek Silver'a dalga geçer gibi selam vermişti. Dışarı çıkıp bir şeyler konuşacağız. Beni Silver'la baş başa bıraktılar. Bana bak Jim, dedi Silver fısıldayarak. Şu anda hayatın pamuk ipliğine bağlı. Daha da kötüsü, işkence bile görebilirsin. Benden kurtulmayı planlıyorlar ama ben senden yanayım. Konuşmaya başladığında senin zeki bir çocuk olduğunu hemen anladım. Ben senin yanındayım ama sen de benim yanımda durmalısın evlat. Seni bu korkakların elinden kurtarabilirim. Sen de vakti gelince benim hakkımda iyi bir şeyler söyleyip uzuncanı ipucunda sallanmaktan kurtarmalısın. Silver'ın benden istediği şey umutsuzca geliyordu kulağa. Kendisi bir korsan ve bir isyanın lideriydi. Yine de elimden geleni yaparım dedim. Anlaştık o halde, dedi Silver. Şunu iyi anlaman lazım Jim. Ben akıllı bir adamım. Artık Kont'un tarafındayım. Gemiyi güvenli bir yere götürdüğünü bilsem de sana daha fazlasını sormayacağım. Brandisinden bir yudum aldı. Bu içkinin tadı felaket. Aklıma takılan bir şey daha var. Kont'un haritayı neden bana verdiğini merak ediyorum Jim. O kadar şaşırmıştım ki verecek bir yanıtım yoktu. Peki, dedi Silver. İyi ya da kötü, muhakkak bir sebebi vardır. Tıpkı kendisini en kötüsüne hazırlayan bir adam gibi, elindeki brandy'den koca bir yudum daha aldı. Yine kara leke. Silah deliklerinden bakınca adamların kaleye geri dönmekte olduklarını gördüm. Geliyorlar, dedim. Bırak gelsinler, dedi Silver. Aklımda hala bir iki numara var. Kapı açıldı ve 5 adam içeri girdi. İçlerinden bir tanesi gergin bir tavırda ileri çıkıp Silver'ın eline bir şey bıraktı. Kara leke, ben de böyle düşünmüştüm, dedi Silver. Pekala, bu uğursuzluk getirecek. Aptalın teki bunu İncil'den yırtmış. Bunu yapan Dick'ti, dedi Morgan. Dick demek, o zaman Dick duasını etmeye başlasa iyi olur, diye karşılık verdi Silver. Yeni liderlere George Merry gibi görünüyordu. Gözleri sapsarı olan, uzun boylu adam konuşmaya başladı. Artık kimse bu numaraları yemiyor Silver. Sen şansını kullandın. Muhtemelen hepimiz yaptığımız hatalar yüzünden asılacağız. Bu yolculuğu resmen mahvettin. Düşmanın bu tuzaktan kurtulmasına izin verdin. Şimdi de kalkmışsın bu çocuğu savunuyorsun. Pekala George, şöyle cevap vereyim, dedi Silver soğukkanlılığını koruyarak. Çocuktan başlayalım. Onu rehin olarak tutuyor olamaz mıyım? Belki bizim son kozumuzdur. Onu öldürürsek elimizdeki tek şansı da kaybetmiş olmaz mıyız? Hayır, ben onu öldürmekten yana değilim dostlarım. Düşmanla pazarlık etme konusuna gelirsek, siz gemiyi kaybettiniz ama ben defineyi buldum. Şimdi kim daha faydalı sizce? Lafını bitirdikten sonra yere sararmış bir kağıt parçası fırlattı. Korsanlar farenin üzerine atılan kediler gibi kağıdın başına üşüştüler. Kağıdı elden ele dolaştırırlarken aptal adamlar sanki ellerinde altın tutuyormuş gibiydiler. Bu Fint'in hazine haritası, dedi içlerinden biri. Adanın baş harfleri yazıyor burada. J.F. Yüce Tanrım, dedi George. İyi de gemimiz olmadan buradan nasıl kurtulacağız? Silver birden ayağa fırladı. Bir kelime daha edersen George, seni ortadan ikiye bölerim. Şimdi dostlar, kaptanınız kim olsun istiyorsunuz? Korsanlar hep bir ağızdan "Silver!" diye bağırdı. "Çok yaşa barbekü!" "Demek öyle diyorsunuz," dedi Silver. Sanırım kaptan olmak için biraz daha beklemen gerekecek, George. O halde bu kara lekenin de pek bir kıymeti kalmadı. Dick, İncil'ini mahvetti ve bu da ona uğursuzluk getirecek. Hepsi bu. Böylece mevzu kapanmış oldu. Silver, yarım akıllı mürettebatı için fazlasıyla zeki biriydi. İçkilerini içtikten sonra uyudular. Gözlerimi yumarken, Silver'ın kendi kellesini kurtarmak için oynadığı bu tehlikeli oyunu düşündüm. Ne kadar kötü biri olursa olsun, onun için üzülüyordum. Tutulan Söz. Dışarıdan gelen neşeli bir sesle uyandım. Hey, kaledekiler! Doktorunuz geldi! Doktor Livesey hastalarını kontrol etmek için gelmişti. Onu gördüğüme aslında sevinmiştim ama suratına bakmaya az da olsa utanıyordum. Silver onu çitlerin orada karşıladı. Günaydın bayım. Size küçük bir sürpriz hazırladık. Bir ziyaretçimiz var. Yoksa Jim mi? Ta kendisi, diye karşılık verdi Silver. Doktor bir an durdu. Dilini yutmuş gibi bir hali vardı. Ardından kaleye girdi ve bana başıyla soğuk bir selam verdi. Bir saat boyunca hastalarıyla ilgilendi. Yaralarına ve ateşleri olup olmadığına baktı. Kana susamış korsanlardan ziyade uslu okul çocukları gibi ilaçlarını içtiler. Pekala, bugünlük bu kadar yeter, dedi doktor en sonunda. Şimdi şu çocukla konuşmak istiyorum lütfen. George Mary birden ayağa fırlayıp, olmaz, diye bağırdı. Kes sesini, diye kükredi Silver yumruğunu var ile vurarak. Ardından bana döndü. Hawkins, kaçmayacağına dair şerefin üzerine yemin eder misin? Ona yemin ettim. O halde doktor, dedi Silver. Siz çitlerin dışına çıkın. Jim yanınıza gelip çitlerin üzerinden sizinle konuşabilir. Bu diğer adamların aklına pek yatmamıştı ama Silver onları ikna etmeyi bilmişti. Onu ikili oynamakla suçluyorlardı ki bu doğruydu. Birlikte doktorun beklediği yere geldik. Dostlarının yanında değilken Silver bambaşka biri oluyordu. Avurtları çökmüştü ve sesi titreyerek çıkıyordu. Doktor, çocuk şimdi size dün akşam kendi hayatımı tehlikeye atarak onu nasıl kurtardığımı anlatacak. Benim gibi tehlikeli işlere bulaşan adamların az da olsa umuda ihtiyacı vardır, dedi Silver. O da ne can, yoksa korkuyor musun, diye sordu Doktor Livesey. Ölecek değilim, hayır, ama dar ağacını düşünmek beni biraz ürkütüyor. Doktor, siz iyi bir adamsınız ve sizin için yaptıklarımı unutmazsınız. Biraz geri çekilip doktorla beni yalnız bıraktı. Pekala Jim, dedi doktor üzgünce. Tanrı biliyor ya, seni suçlamıyorum. Ama Kaptan Smollett iyiken kaçmayıp, yaralandığı anda kaçıp gitmen gerçekten çok korkakça bir hareketti. Gözyaşlarıma hakim olmaya çalıştım. Doktor, ben kendimi yeterince suçladım, dedim. Şayet Silver yardım etmeseydi, şimdiye çoktan ölmüş olurdum. Ölümü de göze almıştım zaten. Asıl korktuğum işkenceye uğramak. Öğrenecek olurlarsa... Jim, diye araya girdi doktor. Seni bu haydutların yanında bırakamam. Çitlerin üzerinden atlarsan birlikte buradan kaçabiliriz. Hayır, diye karşılık verdim. Silver'a söz verdim. Bana güveniyor. Onu yarı yolda bırakamam. Ama izin verin diyeceklerimi bitireyim. Bana işkence ederlerse onlara gemiyi nerede karaya oturttuğumu söyleyebilirim. Gemi mi? Diye bağırdı doktor şaşkınlıkla. Geminin nerede olduğunu biliyor musun? Denizde yaşadığım maceraları anlatırken sessizce beni dinledi. Bitirdiğimde hayranlıkla bana doğru başını salladı. Demek ki en başından beri hayatlarımızı kurtaran sendin Jim, dedi. Komployu fark ettin. Ben Gunn'ı buldum ve şimdi de gemiyi geri getirdin. Uzun Can'ı yanımıza çağırdı. Silver, sana bir tavsiyede bulunacağım. Hazineyi bulmak için o kadar acele etme. Neden? Diye sordu Silver. Çocuğun hayatını ve kendiminkini ancak o hazineyi bularak kurtarabilirim. O yüzden bana karşı dürüst olun doktor. Neden kaleyi bırakıp hazinenin haritasını bana verdiniz? Doktor başını hayır dercesine salladı. Seninle bu sırrı paylaşmak bana düşmez, dedi. Ama şu kadarını söyleyebilirim. Bu cehennemden sağ salim kurtulabilirsek, seni kurtarmak için elimden geleni yapacağım. Çocuğu gözünün önünden ayırma. Yardıma ihtiyacın olursa haber ver. Hoşça kal Jim. Doktor elimi sıktıktan sonra ormanın içine doğru yola koyuldu. Define Avı. Jim, dedi Silver, yalnız kaldığımızda. Doktorun onunla kaçman için sana yalvardığını duydum ama sen ona hayır dedin. Jim, ben senin hayatını kurtardım. Şimdi de sen benimkini kurtarmış oldun. Bunu unutmayacağım. Şimdi hazineyi bulmaya gidiyoruz. Birbirimizin yanından ayrılmamamız lazım. Kahvaltı sırasında Silver durmadan konuştu. "Hey dostlar!" dedi. "Sizin yerinize düşünmesi için Silver yanınızda olduğu için şanslısınız. Gemi onların elinde olabilir. Nereye sakladıklarını henüz bilmiyorum ama hazine elimize geçtiğinde hemen onu bulmaya girişmeliyiz." Böylece adamların moralini yüksek tutmaya çalışıyordu. Ama ben açlığımı unutacak kadar gergindim. Hala Silver'a güvenip güvenmeme konusunda kararsızdım. Kimin tarafındaydı? Oynadığı oyunu anlarlarsa, korsanların onu ve beni oracıkta öldüreceğinden emindim. Bunun yanında, doktor neden define haritasını Silver'a vermişti? Ayrıca niçin sorun çıkmasını bekliyordu? Bu sorular sürekli aklımda dönüp duruyordu. Ben hariç herkes silahlıydı. Silver iki tüfeğin yanında bir pala, cebinde de bir tabanca taşıyordu. Belime bir ip bağlamış. Dans eden ayılar gibi beni çekiştirip duruyordu. Sahile inip nehrin içine doğru kürek çekmeye başladık. Tek gözlü dürbün tepesine doğru yol alıyorduk. Flint'in haritasına göre tepenin yamacında uzunca bir ağaç bulmamız gerekiyordu. Tepeye ulaştığımızda yüzlerce yüksek ağaç olduğunu gördük. Adamlar etrafa yayılıp hoplaya zıplaya çevreyi araştırmaya başladılar. Aniden içlerinden bir tanesinin dehşet dolu çığlığını duyduk. Hemen olduğu yere koştuk. Kocaman bir çam ağacının altında bir insan iskeleti duruyordu. Korkunç görüntü adamların kanını dondurmuştu. "Kemikler neden bu şekilde duruyor?" diye sordu George Mary. "Bu hiç doğal değil." İskelet suya dalmakta olan biri gibi kolları başının üzerine kaldırılmış bir şekilde dümdüz yatıyordu. "İşte pusulamız," dedi Silver. "Bu işaret bize gitmemiz gereken yönü gösteriyor. Aklıma Fink geldikçe kanım donacak gibi oluyor. Hiç şüphem yok ki bu onun şakalarından biri. Sahile 6 adamla birlikte çıktı ve her birini öldürdü. Ardından cesetleri buraya kadar çıkarıp doğru yönü gösterecek şekilde dizdi. Ürpermiştim. Fint hayatta olmadığı için şanslıyız. Onlar da 6 kişiydi. Şimdi biz de 6 kişiyiz, dedim. Fint'in öldüğünü gözlerimle gördüm, dedi Morgan. Gözlerinde demir paralarla gömüldü. Ele aldığına şüphe yok, dedi başka bir korsan. Ama burada bir hayalet varsa eminim Fint'in hayaletidir. Hadi ama, dedi Silver. Fint öldü ve ayağa kalkacak hali yok. Gidip şu defineyi bulalım. Yola devam ettik ama korsanların bütün şevki kaçmıştı. Yürürken alçak sesle konuşuyor, birbirlerinden fazla uzaklaşmıyorlardı. Ağaçların arasından gelen ses. Çok dik bir tırmanış oldu. Bir süre sonra dinlenmek için durduk. İskeleti gördüğümüzden beri adamlar sadece fısıltıyla konuşur olmuşlardı. Artık o kadar da istekli değilim, dedi Morgan. Bunu yapanın Fint olduğunu düşünürsek, masmavi suratıyla çirkin şeytanın tekiydi, dedi Mary. Birdenbire ağaçların arasından gelen titrek bir ses şarkı söylemeye başladı. Ölü adamın sandığında 15 adam. Yo ho ho ve de bir şişe de rom. Korsanlar korkudan ne yapacaklarını şaşırdılar. Bazıları birbirine tutundu. Morgan dizlerinin üstüne kapandı. Bu Flint, dedi nefesi kesilerek. Şarkı başladığı gibi birden kesiliverdi. Gelin, dedi Silver. Bu Flint olamaz. Birileri bizimle oyun oynuyor. Etten kemikten birileri. Korsanlar yine de yerlerinden kımıldamadılar. Ses yine duyuldu ama bu sefer şarkı söylemiyor. Sadece inliyordu. Derby McGrave. Derby McGrave, git de rom getir Derby. Korsanlar irkilerek birbirlerine baktılar. İşte bu, dedi Morgan. Bunlar Flint'in son sözleriydi. Hadi gidelim, dedi içlerinden biri. Dick İncil'ini çıkarmış, sessizce dualar okuyordu. Silver soğukkanlılığını hala koruyordu. Bu adada Derby'yi bizden başka tanıyan yok, dedi. Dostlarım, ben buraya define için geldim. Hayattayken de Fint'ten korkmadım. Şimdi gerekirse onun ölüsüyle de karşı karşıya gelmekten çekinmem. Burada gömülü 700 bin sterlin var. Silver bunu bırakıp gidecek adam değildir. Adamlar cesaretlerini toplayabilse kaçıp gideceklerdi ama onun yerine düşüncelere dalmış Silver'a yaklaştılar. Ardından yaşlı korsanın suratı aydınlandı. Tanrı aşkına, buldum! O ses bir hayalete ait değil. Ne zamandan beri hayaletler konuşuyor? Bu bir hile! O ses Ben Gunn'ın sesi. Morgan tekrar ayağa kalktı. Evet öyle. Ben Gunn. Ölü ya da diri. Kimse Ben Gunn'dan korkmaz, diye bağırdı Mary. Böylece tek gözlü dürbün tepesine doğru devam ettik. Adamlar korkularını yenmiş ve sohbet etmeye başlamışlardı. Sadece Dick İncil'ine sımsıkı sarılmıştı.

Aman ne güzel anlaşma, dedi. Kazın çocuklar, dedi Silver gülerek. Duydunuz mu beyler, diye bağırdı Mary. Define falan olmadığını en başından beri biliyordu. Suratından bile anlaşılıyor. Kaptanına karşı mı geliyorsun Mary, diye sordu Silver. Baş kaldıran korsanlar çukurdan çıkmaya başladılar. Silver da orada dikilirken adamlar etrafımızı sarmıştı. Silver yerinden hiç kımıldamadı. Soğukkanlı bir şekilde onları izliyordu. Sonunda Mary konuşmaya başladı. Onlar sadece iki kişiler. Bir tanesi tek bacaklı bir sakat. Diğeri de alt tarafı bir çocuk. Şimdi dostlar. Saldırı işareti vermek için kolunu kaldırdığı sırada çalıların arasından üç el tüfek sesi duyuldu. Mary yuvarlanarak çukurun içine düşerken kafası sargılı olan denizci ölü bir şekilde yere yığıldı. Kalanlar canlarını kurtarmak için kaçmaya başladılar. Tam o sırada Doktor Livesey, Gray ve Ben Gunn ağaçların arasından fırladılar. Hücum! Diye bağırdı doktor. Kayalıklara ulaşmadan önlerini kesin! Koşmaya başladık ama isyancı korsanlar kayıklara doğru gitmiyorlardı. Çatışmadan kaçmak için ağaçların arasına girdiler. Teşekkür ederim doktor, dedi Silver yanımıza geldiğinde. Jimmy ve beni kurtarmak için tam vaktinde geldiniz. Demek her şey senin başının altından çıktı Ben Gunn. Kesinlikle çok dakiksin. Ben Gunn'sa sırıttı. Nasılsınız Bay Silver? İyiyim, teşekkür ederim dersiniz tabii. Kayalıklara doğru yürürken doktor bize bütün hikayeyi anlattı. Ben Gunn, Flint'in definesini biz adaya gelmeden aylar önce bulmuş. Defineyi kazmış, ardından evim dediği mağaraya taşımış. Doktor Livesey bunu öğrendiği anda define haritasının bir işe yaramayacağını anlamış. Ertesi gün Silver'a haritayı, kaleyi ve içindeki erzakları teklif etmiş. Karşılığında da dostlarının oradan güvenli bir şekilde çıkmasını istiyormuş. Böylece kampı Ben Gunn'ın mağarasına, defineyi sayabilecekleri yere kaydırmışlar. O sabah çukurun oraya gelip bizi beklemeye koyulmuşlar. Flint'in hayaletini taklit edip korsanları korkutan da Ben Gunn'ın ta kendisiymiş. Bir sonraki işimiz İspanyola'yı bulmaktı. Koya geldiğimizde suların yükselip onu biraz aşağı götürdüğünü gördük. Ama neyse ki o kadar da uzaklaşmamıştı. Kısa süre sonra Rom koyuna ve Ben Gunn'ın mağarasına doğru yola koyulduk. Kontu mağarada bizi beklerken bulduk. Beni çok sıcak bir şekilde karşıladı ama Silver ona selam verince bir adım geri çekildi. Can Silver, dedi. Kötü adamın tekisin ve yalancısın da ama doktor, Jim'in hayatını kurtardığını söyledi. Öyle olsun. Seni adalete teslim etmeyeceğim ama öldürdüğün adamların günahı senin boynuna. Çok teşekkür ederim, dedi Silver yine selam vererek. Gunn'ın mağarası epey büyüktü ve arka tarafında bir de temiz su kaynağı vardı. Uzak bir köşede altın külçelerini ve sikkelerin oluşturduğu yığını görebiliyordum. Sonunda uğruna bu kadar yol geldiğimiz Flint'in definesiyle karşı karşıyaydım. Bu hazine Hispaniola ile denize açılan 17 adamın hayatına mal olmuştu. Ayrıca daha ne kadar hayata, kana ve acıya, batan kaç gemiye, yalan dolan ve zulme, bilmiyorum. Ama Flint'in mürettebatından geriye sadece Silver ve yarı deli zavallı Ben Gunn kalmıştı. Kaptan Smollett yanan ateşin yanına uzanmıştı. Dirseklerinin üzerinde doğrularak, ''Sen misin John Silver?'' dedi. ''Burada ne işin var?'' ''Görevimin başına geçmeye geldim.'' dedi Silver. Daha sonra güzelce bir yemek yedik. Silver da bizimle oturdu. Neşesine diyecek yoktu. Ne zaman biri bir şey istese hemen yerinden fırlayıp getiriyordu. Dışarıdan bakan biri, Bristol'dan birlikte yola çıktığımız alçak gönüllü ve neşeli aşçı geri geldi sanırdı. Eve dönüş. Ertesi sabah erkenden işe koyulduk. Define'nin sahile indirilmesi, ardından kayıkla Hispaniola'ya kadar taşınması gerekiyordu. Bu kadar az adam için çok yorucu ve ağır bir işti. Paraları ve altınları çantalara doldurmamız bütün bir sabahımızı aldı. Daha önce hiç bu kadar çok sikke görmemiştim. Dünyanın dört bir köşesinden gelen paralar vardı. Sanki ellerimi sonbaharda dökülen yaprakların arasına daldırıyordum. İşimiz günlerce sürdü ama bu süre boyunca hayatta kalan üç korsandan hiçbirine rastlamadık. Üçüncü gece Silver, doktor ve ben yürüyüşe çıktığımızda ormandan gelen bağırışmaları duyduk. ''Tanrı yardımcımız olsun, bunlar onlar.'' dedi doktor başını iki yana sallayarak. ''Hepsi sarhoş efendim.'' dedi Silver. ''Ateşleri çıktığı için saçmalıyor da olabilirler.'' dedi doktor. ''Bundan emin olsam gider yardım ederdim.'' ''Üstüme vazife değil ama bu bir hata olur.'' dedi Silver. Bu adamlar işlerine gelen bir şey olmazsa asla verdikleri sözü tutmazlar. Doktor ona küçümseyen bir bakış attı. Evet ama sen sözünü tutan bir adamsın. Onu hepimiz anladık. Silver bu tür aşağılamalarla baş edebiliyordu. Ben Gunn ve ben hariç herkes ona bir köpek gibi davranıyordu. Aslında herkesten çok benim ona kötü davranmam gerekirdi. Bize ikinci kez ihanet etmeyi planladığını gören bir tek ben vardım. Sonunda demir aldık. Kalede göndere çektiğimiz İngiliz bayrağı şimdi geminin direğinde dalgalanıyordu. Burundan döndüğümüz anda üç korsanın sahil boyunca koştuğunu gördük. Acınası bir görüntüydü. Kumun üzerine diz çökmüş, merhamet etmemiz için yalvarıyorlardı. Onları orada bırakmamız çok zalimce görünebilir ama bir isyan tehlikesi daha yaşamak istemiyorduk. Onlara acımamız için bağırmaya devam ettiler. Geri dönmedik. Bir tanesi tüfeğini kaldırıp ateş etti. Mermi Silver'ın kulağının yanından ıslık çalarak geçti. Belki de gerçekten ona nişan almıştı. Öğlen olduğunda tek gözlü dürbün tepesi gözden kaybolmuştu. Bu Define Adası'nın son görüşüm olduğu için büyük bir rahatlama hissetmiştim. Denizde geçen onca günün sonunda Amerika'daki limanlardan birine vardık. Doktor, Kont ve ben karaya çıktık. Limanda bir İngiliz savaş gemisinin kaptanıyla karşılaştık. Kendisi bizi gemisinde akşam yemeğine davet etti. Şafak sökmeden önce İspanyola'ya döndüğümüzde bizi bir sürpriz bekliyordu. Silver gitmişti. Haydut herif eli boşta gitmemişti. Beraberinde 300-400 sterlin değerinde altınla dolu torbalardan birini de götürmüştü. Ama hiçbirimiz buna üzülmedik. Ondan çok ucuza kurtulduğumuz için seviniyorduk. Defineyi aramızda adil bir şekilde bölüştük. Kimimiz onu akıllıca kullanırken, kimimiz de çarçur etti. Kaptan Smollett emekli oldu. Ben Gunn eline geçirdiği 1000 sterlini 3 haftadan daha kısa bir süre içerisinde bitirdi. Şu anda taşrada yaşıyor ve pazar günleri kilise korosunda şarkı söylüyor. Uzun John Silver hakkında bir daha bir şey duymadık. Kurnaz, tek bacaklı korsan böylece hayatımdan sonsuza kadar çıkmış oldu. Belki dünyanın bir ucunda lüks içinde yaşıyordur. Fint'in hazinesinin geri kalanı, yani gümüş külçeler, bildiğimiz kadarıyla hala o adada ama benim umurumda bile değil. Sonsuza kadar orada kalabilirler. Peşimden atlılar kovalasa bile o adaya asla dönmem. Bazen en kötü rüyalarımda sahile vuran dalgaların sesini duyuyorum. Ya da gecenin bir yarısı adı Kaptan Fint olan papağanın tiz sesi kulaklarımda çınlıyor. Altınlar! Altınlar! Kitap hakkında. Define Adası günümüzde defineleri ve korsanları düşündüğümüzde zihnimizde canlanan kavramların oluşmasında çok etkili olmuş bir romandır. Robert Louis Stevenson bu kitabı yazdığında 30 yaşındaydı. İlk olarak 1883'te yayımlanan kitap, daha sonra bir çocuk dergisinde bölümler halinde yayımlanmıştır. Eser daha sonra pek çok kez sinemaya uyarlanmış, televizyon dizilerine esin kaynağı olmuştur. Yazar hakkında. Robert Louis Stevenson, Edinburgh'da doğdu ve hukuk eğitimi gördü. Bazı oyunlar kaleme aldığı gibi Fransa ve Belçika gezileri hakkında kitaplar da yazdı ama ilk romanı Define Adası'ydı. Hikayenin fikrini üvey oğlu Lloyd'un gösterdiği haritadan aldı. Lloyd bu haritayı tatile gittikleri sırada çizmişti. Kendi aralarında haritadaki adanın üzerinde bulunan yerlerin isimlerini uydurdular. Hayal ürünü olan bu ada Stevenson'a Define Adası'nın ilhamını vermiş oldu. Uzun John Silver, Stevenson'un bu kitaptaki en favori karakteriydi. Yıllar sonra bu hoş ama zorlu karaktere hala hayran olduğunu itiraf edecekti.